محمد المصطفى وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وفي مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سارے دوست پرا بلند آواز نال ذوق شوق نال جوش جذبے نال درود و سلام الصلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلى آلک و صحابک یا خاتم النبيين احد احمد ثيا اظهار وهو احد احمد ثيا اظهار وهو تعالى الله محمد يا وهو ابو بکر عمر عثمان حیدر محمد مصطفیٰ دے یار وہو علی و فاطمہ شبیر و شبر علی و فاطمہ شبیر و شبر نبی پاک دے انوار وہو کرم کیتا فرید الدین پیارے کرم کیتا فرید الدین پیارے گئی مر بھر ساڑی آر وہو بانی محفل حاضر عالم بعمل سراج اہل سنت طالب المولا حضرت مولانا پیر غلام دستگیر صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ کریمیہ منڈی احمد آباد دامت برکاتہم العالیہ صاحب حرمت و وجاہت حضرت علامہ مولانا محمد اجمل صاحب نوری دامت برکاتہم القدسیہ دیگر معززین محفل مہمانان گرامی ظاہرین شائقین متوسلین دوستو بزرگو سنی حنفی مذہب حق رکھنے والے مسلمان پراؤ السلام علیکم اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا سید دو عالم نور مجسم فخر موجودات روح کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے قصپنا اندر حدیعہ درود و سلام عزیزان گرامی بندہ ناچیز دی آستانہ علیہ کریمیہ منڈی احمد آباد دے اس روحانی وجدانی سالانہ عرص مبارک دی تقریب دے اندر پہلی حاضری ہے سجادہ نشین دامت برکاتہم العالیہ جس طرح آپ دا نام مبارک غلام دستگیر ہے آپ اپنے نام دے مطابق دستگیر پاک دے غلام نے درباراں کافی درباراں تے آنا جانا نصیب ہوندا ہے سجادگان ملک دے طول و عرض دے اندر ملاقات ہوندی رہندی ہے مگر حضرت علامہ استاد العلماء مولانا پیر غلام دستگیر صاحب جیسے جرت مند زندہ دل با ضمیر روشن ضمیر بندے سجادے فقیر دے دیکھنے وچ کم ہی نظر آئے نے مینو حضرت صاحب نے اپنے صاحبزادہ والا شان مجاہد اہل سنت حضرت صاحبزادہ علی احمد صابر صاحب نو میرے ال بھیجیا تاریخ لین واسطے انہاں مینو فرمایا کہ تانو اتھے کھلی اجازت ہونی ہے بولن واسطے میری بھی کچھ مجبوری ہے کہ میں کٹ کے نہ ڈبی چ نہیں بول سکتا ڈبی چ کٹھی جائے گل تو گل کٹھی جاندی ہے گل باہر نکلتی نہیں میں چاہتا سا میں چاہتا سا ایسا آستان ہوے جس آستان دے اتنے دین حق کی دی گل کھلم کھلا بیان کرنے دا موقع دیتا جائے تاکہ دربار والے جڑے نے جڑے رب دے آزاد بندے نے درباراں والے اللہ دے آزاد بندے انہاں دی روح مبارک خوش ہوے میں حقیقت تانوں دس رہا سنیو عظیم الشان اجتماع ہے سارے چکنے ہو کے الحمدللہ تسی توجہ نال بیٹھے ہو میں آستانہ علیہ شرکتپور شریف جلسہ کیتا عرس شریف تے موقع تے اتھے بھی الحمدللہ فقیر نو کھلم کھلا اجازت دیتی گئی اور میں جو رب رسول دے دین دے مطابق سی میں او دین حق نو بیان فرمایا کیتا ہے اور الحمدللہ اتھوں دے سامعین اور اہل سنت دے عوام جڑے سن بلکہ سٹیج دے جڑے علماء حضرات بیٹھے سن بزرگاں دا صدقہ انہاں دے وی دل دماغ دے اندر روشنی اور زندہ ضمیری پیدا ہو گئی. میں جناب والا حضرت خواجہ حافظ کریم بخش صاحب عبد الکریم صاحب رحمت اللہ علیہ جڑے صاحب دربار نے انہاں دا ذکر خیر سنیا الحمدللہ دل نو تسکین پہنچی کہ واقعی اللہ دے بندے سن واقعی مرد خدا سن. اج دا عرس مبارک حضرت خواجہ حافظ عبد الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ دے پیر صاحب جنہ تو انہاں نو فیض حاصل ہویا ہے انہاں دا عرس مبارک ہے. میں بالکل بے علم جا اور ندان جا ایک مولوی ہاں. اگر دربار والیاں وچ کوئی روحانی زور ہویا تو میرے کوئی چنگی گل کرا لین گے. میں تے جویں ایک سپیکر ہوندا اس طرح سپیکر ہی بن کے اللہ دے پیارے دے آستانے تے بہنا ہونا تو بولن والا اصل اللہ دا ولی تے اوندی روح مبارک ہوندی ہے. جے اتھے کرم نوازی نہ فرماون تے گل سر وچ دماغ وچ اوندی ہی نہیں. اس واسطے آج دی پہلی نشست اس دے اندر میں جناب دے سامنے جس موضوع نو بیان کرنا ہے اس موضوع دا نا ہے آئین جمع مردہ. کی نا ہے؟ واہ کیسی گل. آئین جمع مردہ نا مطلب ہے اللہ دے جڑے مرد لوگ نے انہاں دا دستور کی ہوندا ہے انہاں دا وتیرا کی ہے انہاں دا طریقہ کی ہے. لو جناب آئی نے جناب مرداں دے موضوع نو بیان کرنا ہے اور تہانوں پتہ ہے اے کہ اللہ دے ولی صرف اور صرف اللہ تو ڈردے نے اور کسے تو اور اے ڈر اللہ دے ولی دی شان ہے. جنہ اے خوف ہوے گا اونہ ہی وڈا اللہ دا ولی ہوے گا. جنہ اے خوف کم ہوے اونہ درجہ بھی کم ہوے گا. تائیں قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا ہے فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرمایا خبردار سن لو اللہ دے یاراں نو رب دے بیلیاں نو لا خوفن خوف نہیں ولا هم یحزنون نہ ہی وہ غم زدہ ہون گے. اس آیت کریمہ نے اے بیان فرمایا ہے کہ خوف رب دے ولی نو نہیں ہوندا لیکن وہ کیڑا خوف نہیں ہوندا وہ خوف رب تو سوا کسے شاہ دا خوف نہیں ہوندا. اگر وہ دوزخ تو ڈردا ہے دوزخ دا بیان کردا ہے تو او بھی اس واسطے کہ رب نے اس تو ڈرن دا حکم دیتا ہے تو محض حکم دی تعمیل واسطے ڈردا ہے. اصل اس دے اندر جلال خدا دل دے اندر سمایا ہوندا ہے اور کسے شے دا خوف نہیں ہوندا. بلیا نارے دے بات کر دے حساب نال نعرے مارنے نے عرش ہے بے حسابی جویں ساڈی پولیس بے حسابی ہے تو نعرہ بے حسابا ماری جاندا سبحان اللہ دے بندے آ چپ اے کڑے پا ہے اے سکولی باندر بیٹھے نے کوئی خبردار مار دے کر رہا کہ اللہ دے ولی نو رب تو سوا خوف ہے اور اصل مومن ہے وہی جنوں رب تو سوا خوف نہ ہوگی باقی تیرے میرے ورگے بیڑے آتے ہیں اللہ کے پیارے آ تیرے میرے ورگے جڑے مومن ہیں نا اے مومن محکما اے مومن برا نام آ سی اللہ دی بارگاہ وچ صحیح مومن وہی بندہ ہے جس نو اللہ تو سوا خطرہ اور اے شان ہے جب رب دا ڈر آوے تے ہر شے ڈر دی تے جے رب دا ڈر نہ ہوئے تے بندہ ہر شے ڈر دا ہے واحد رب دی رب دا خوف ایک ایسا ایٹم ہے ایسی طاقت ہے ایسی حدت ہے ایسا جلال ہے کیسی گل ہے یار اے رب تو ڈر دا ہے تے خدا ہی اندے تے ڈر دی تے جے او دا ڈر چھڈی بیٹھا ہے تے میرے اندے تے اے ہر کسے تے پیا ڈر دا ہے ہر کسے دا خوف ہے تے سنارے اللہ دے مردان دا دستور ہے رہا ہے جو ہر مقام دیتے وحدہ لا شریک دا اعلان بلند کر دے رہے ہیں نہ تو کوئی بادشاہ انہاں نوں خوف زدہ کر سکیا ہے نہ دنیا دی کوئی طاقت انہاں دے گلے نوں بند کر سکی ہے حتیٰ کہ اگر یزید جیسی طاقت ہوئے تو آئین جنا مردہ رکھن والے حسین جیسے موجود ہوں دینے اگر طاقت ساہری خوف ساہری تخویف رکھن والا جہاں دیر دی شکل چاہوے تو مجدد الفسانی اللہ دا اعلان بلند کرن والے ضرور ہوں دینے اقبال دے شعر وچ گل کر کے اگے چلنے آ اقبال کہندے نے آئین جوان مردا حق گوئی او بے باکی آئین جوان مردا حق گوئی او بے باکی آئین جوان مردا حق گوئی او بے باکی اللہ دے شیروں کو آتی نہیں روبائی زہد نہ کہہ دے گل کے کہہ دے اللہ دے شیروں کو آتی نہیں بولتے اللہ دے شیر دشمنوں دے نرگے دے اندر کھلو کے لیے اپنے مولا دا اعلان بلند کر دے نے حق دا آواز بلند کر دے نے حق دا نعرہ مار دے نے میرے کملی والے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک غلام جنہاں دا نام حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالی عنہ قربان جانا جب حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمہ قضاب دے کول پھڑیچ کے گئے برا غور فرماؤ اللہ دے ہاں سکھی کول پھڑے گئے سکھی نے جناب پھڑ لیا اپنی عوضی فوج نے پھڑ کے کہ ابو مسلم خولانی نے پیش کیتا برا غور فرماؤ اندے کول فوج موجود ہے ساری طاقت موجود ہے حضرت ابو مسلم خولانی رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار نے کہن لگا بس میں کون ہے منو نبی مننا کے نہیں مننا آپ نے فرمایا میں نہیں سن گا تو جو فرمایا آپ نے فرمایا میں نہیں سن گا انہیں آچا چاہے دس محمد دے بارے کی آنے ہیں آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ کہن لگا دس میرے بارے کی آنے ہیں فرمایا میں نہیں سن گا نہیں کہن لگا پھر دس محمد دے بارے کی آنے ہیں آپ نے فرمایا وہ سچے اللہ دے رسول نے وہ پھر تری جی واری کہیں دائے بس منو کی سمجھنا ہے کہیں لگے منو کوئی نہیں سنیں دائے کہیں لگا پھر محمد دے بارے کی آنا ہے آپ نے فرمایا وہ سچے اللہ دے پیغمبر نے کہیں لگا جی بولا ہے وہ بھی گل سن لیں میری نہیں سن دائے ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਫਰਮਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਗੁੱਸਾ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਖਾ ਬਾਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਣੀ ਕਰ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਲਮਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਲਮਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਲਾਵਾ ਚਿਖਾ جب مالک دا خوف دل چتر جاندا ہے بلیا پھر اک دا خوف نکل جاندا ہے پھر بندیاں دا خوف نکل جاندا ہے پھر ایٹم بم دا خوف نکل جاندا ہے پھر تھنڈارا دا خوف نکل جاندا ہے پھر ایس پی دا خوف نکل جاندا ہے پھر جنرل مشرک دا خوف نکل جاندا ہے ایک وحدہ الا شریک دا ڈر ہے خدا دی قسم جے میں ایک پانی دا بلبلا نہیں بن جاندا کبھی ویکھیا جے بلبلا او توجہ ہے میرے ال کے نہیں میں تہاڈیاں کھوپڑیاں کھڑکان آیا اللہ تیرے کھڑک جان کروں گا تقریرا تساں سویرے سننیاں نے میں تے صرف کھوپڑی تے دل کھڑکان آنا خدا تیرے کھڑک جائے تے مسلمان جاگ پوے بس خدا دی قسم اگر اس قوم دے اندر صحیح قوت اور طاقت ایمانی پیدا کر دتی جائے رب دے حبیب دے در دولت تو اے ہوئی دولت مل جاوے وحدہ لا شریک دی قسم ہے تو ایک فاقہ کش غریب نہ اپنے آپ نو سمجھی تیرے تو پوری دنیا نہ کم جائے تو میرا نام ہٹا دے پر گل لیا جے اپنے آپ دا تینوں پتا نہ ہوئے مینوں پتا نہ ہوئے اپنے آپ تو ہی گم بے خبر ہے جدو خود دا پتا لگ جاندا ہے پھر کلندر اقبال کہندا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی خود آگاہی اپنی خبر لونی کیڑی خبر ہے خود شناسی نال خدا شناسی مل دیجئے بلیو اپنی پشان اے گل سن اے بار دیاں چیزاں مچھیاں ڈڈو این دی پشان مچھیاں تے ڈڈوان دے کمیاں دی پشان سائنس دان رکھ دائی اللہ دا ولی صرف اپنی پشان رکھ دائی فرق ویخ کجا ڈڈوان دی پشان کچھوان تے کمیاں دی پشان کجا اپنی پشان اے اشرف المخلوقات انسانوں نو آکھیا جاندا ہے تے فٹے مو سائنس دانا دا پشان ڈڈو دی کران دے دے اے کچھو کمیو کبھی آپ نو بھی سمجھا جو خدا دی قسم جب اپنا پتا لگ جائے چودہ طبق روشن ہو جاندے نے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی جب عشق سکھاتا آداب خدا گاہی ارے کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی پھر سن کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی پھر گج گج کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار سوکتا وادے دوکتا وادے سارے بلک وادے کے قیدے کھلتے ہیں غلام اکرم شاہی بادشاہی دے راز کھل جاندے دیتے غلام دیتے کنہ دیتے انہیں ایک نکتہ سمجھا ہون لگا میرا گال سمجھے آجے پانی دیتے بلبلا دیکھی آجے اس بلبلے بھی پریچی دیئے ہوا اس دیشاہ کو نہیں ہو اے میں بھوک جو ماری جو مارے میں بھوک ہوں استعمال کیے بنا ایک بھنگ وجن بھی دور ہوتی اے خدا دی قسم باطل پاوے پانچ لاکھ دس لاکھ سو جائے پاوے باطل دے کول پوری دنیا دا زور ہوے سمجھ رہا ہے اینو رب نے بلبلا بنا کے اس واسطے ظاہر کیتا ہے تاکہ داتا گنج بس پاسو فقیر دی پھوک لگے گا برن وہ تو صرف اپنے پیارے دی پھوک لکھان واسطے اینو ظاہر کردا ہے گل سمجھا جے میری تھلے نہ سٹیا جے باطل جتنا مرضی زور اچھا جا الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا فرمایا میرے محبوب فرما دے حق آگے آجے باطل نے بسترا بوری گول کر لے کیوں ان الباطل کان زہوقا فرمایا اس واسطے کہ باطل ہوندا ہی جان لئی ہے باطل جان واسطے ہی ہوندا ہے جنہ ہواواں وچ باطل اڑنا ہوے نا سمجھے اللہ انہوں نے ہی دور لے جا کے تے کنڈ پرنے سٹنا چاہتا ہے جہاز دوڑنا ہوگا نا باطل تے سمجھ لے رب انہوں جہاز تو ہی پرتا کے سٹوے کہاں کر کے کہتا انہوں پتا جنہ کسی نے اتے لے جایا جائے گا اتھو پوڑی کھیتی جائے ساٹھ اونی بلکی لگنی ہو بل سمجھنا برا باطل اور داہی مٹر واسطے آؤ ایک حق ہوتا ہے باطل دا مانا ہی ہے کہ بے قرار ہوئے حق دا مانا یہ ہے جڑا با قرار ہوئے جڑا ہمیشہ قرار اچ رہے ہن جناب میں تانو دس دیا الحمدللہ میں تے آزمایا ہے عرصہ دراز تو آزمایا ہے کہ واقعی یار باطل حق دے اگے کوئی حقیقت ہی نہیں اندے پیر ہی کونی ہوندے باطل ہوندا ہی کان ٹٹا ہے کی ہوندا ہے اندے پیر ہی نہیں ہوندے کھلو ہی نہیں سکدا جہاں میں اہل ایمان مان دو خورشید جیتے ہیں جہاں میں اہل ایمان مان دو خورشید جیتے ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے اللہ میں اقبال کہندے نے کہ اللہ دے مومن بندے جڑے نا رب دے مومن بندے رب دے بندے بولیا کوئی ایسا بڈھی دے بندے کوئی گڈی دے بندے کوئی فیکٹری دے بندے کوئی شیطان دے بندے تے اقبال آندا اج کل نہیں انگریز دے بندے یہ آندا عبد فرنگ او عبد او نہ گنجدی او نہ گنجدی در جہاں میں رنگ بو اقبال کہندا اسی سارے انگریز دے بندے ہیں تے اللہ دا ولی جڑا ہے او صرف رب دا بندہ ہوندا ہے کیسی گل ہے عجیب انداز ہے حضرت صاحب گل کیتی ہے ماہم عبد فرن او عبد او نہ گنجدی در جہاں رنگ بو ذرا گج کے کہہ دو سبحان اللہ اگر ویکھ اللہ دے بندے میں رپیا کرنا قربان جاوا جناب توجہ فرماؤ تینوں میں دس دیاں ذرا باطل دی حقیقت کی آ تاکہ آئینے جواں مرداں دا پتہ چل جائے خدا دی قسم کر کے آنا باطل نوں جس اونچے انداز وچ ویکھے جس بڑی تے بڑی طاقت دی شکل دے اندر ویکھے جس بڑے بڑے روپ دے اندر ویکھے اور سمجھ لے اللہ نے نوں باطل نوں ختم کرن واسطے لیاندا ہے قربان جاوا مگر اودے واسطے ختم کرن واسطے اے جا بندے چاہیدے ہوندے نے جنہوں نے قربان جاوا زبان سیدھیاں نہیں کیتیاں ہوندیاں اپنا دل سیدھا کر کے اپنے سر نوں اپنے ہتھاں تے رکھ لیندے نے اقبال کہندے نے صحبت پیر روم سے ارے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش صحبت پیر روم سے تے عالماں دے آستانے تے بیٹھے سبحان اللہ اے جہل پیراں دا آستانہ نہیں الحمدللہ اگر صاحب دا بہت بڑا کتب خانہ ہے اے کوئی دگوری شاہ صاحب دے آستانے تے نہیں بیٹھے اے کوئی کبوتری شاہ صاحب دے آستانے تے نہیں بیٹھے الحمدللہ عالم دین دا آستانہ ہے ساری زندگی دین حق دی خدمت کیتی ہے اور الحمدللہ مینوں پتہ لگا کہ حضرت صاحب نو کئیاں بیلیاں نے آکھیا حضرت تسی اپنے پتراں نو سکون کیوں نہیں پاندے آپ نے فرمایا سکول سوائے بریاں تے ہور ہے کی فرمایا میرا اندے نال تعلق نہیں الحمدللہ خدا دی قسم میں سمجھ جدو یہ گل سنی پھر اندازہ لگ گیا یا مولا کریم جنہ دے دل نال تیرا رابطہ ہوندا ہے کبھی غیراں دے دروازے تے نہیں جاندے صحبت پیر روم سے ارے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش صحبت پیر روم سے مجھ پہ ہوا یہ راز فاش لاکھ حکیم سربا جیب ایک کلیم سربا کف لاکھ حکیم سربا جیب اے حکیم جڑے اپنے آپ نو سائنسدان کہندے نے اپنے آپ نو پروفیسر کہندے نے اپنے آپ نو ڈاکٹر کہندے نے اے جناب جی جننے وی حکمت تے جناب دانائی دے جناب کس نے دے دعوے دار نے اقبال کہندا میں پیر رومی تو سبق حاصل کیتا اے جڑے جناب ہوندے نے اے جناب فلسفے تے حکمتاں والے ہوندے نے اے جناب جے لکھ وی ہوے تے اپنا سر سٹ کے دوبارہ تے سوچدے رہندے نے نواں تے نواں فلسفے تے دس سکدے نے مگر نبی پاک دی امت دی تقدیر نہیں بدل سکدے فرمایا نبی دی امت دی تقدیر وہی بدلدا اے جڑا حضرت موسیٰ کلیم وانگو اپنا ہاتھ سر تے دھر لیندا اے لاکھ حکیم سر باجیب پر ایک کلیم سر باجیب ایک کوئی بڑا بڑا شعر ہے خدا دی قسم میں پیچھے تاریخ چکی ہے دیکھیے پتا لگے پانی سوال اور انحطاط تو بعد اگر اللہ نے تسلیہ اپنے محبوب دی امت دی کرنا چاہیے اس نے پھر زندہ کرنا چاہا ہے اپنا ایک کوئی مرد بھیج دے وہ سارے کام ہی سوال چھڑ دے پھر پتا لگ دے توحید دا رنگ کی اے وہ بڑے والی توحید نہیں اے توحید ہے رب دے کلندر مردہ دی سبحان اللہ رب دے بندیاں دی توحید ہو رہا اگلا غور فرما اللہ دے بندیاں زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام اے توحید تے خدا دی قسم اے زور ہے او طاقت ہے کچھ نہیں پہاڑ بنا دندی سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں بدواں نوں کی پتہ اے شیطانی تنبیہ والے نوں کی پتہ توحید ہے کی او جنہاں پینتا شیطانی پائیاں نے جنہاں اپنا تو اپنا جناب شرم ماں تے پیر دے جو زہر کیتی ہوے انہاں نوں توحید دی ہوا نہیں لگ سکدی خدا دی قسم جے دے دل دماغ تے توحید بیٹھ جائے دنیا دی کوئی طاقت اس نوں ٹا نہیں سکدی اے تکبیر رسالہ رسالہ غافیہ ایتے طاقت ہے توحید، توحید ہے اکو نو ویکھنا، کی نو ویکھنا؟ حاجا فرید فرماندا حق ہے حق ہے حق ہے اے حق ہے حق ہے حق ہے حق دی ہر دم سکی ہے حق کل جیڑا نو کر جانے کافر تے مشرک ہے حق ہے زاد لو کہہ دو حق ہے حق ہے حق ہے حق دی ہر دم سکی ہے حق ہے حق ہے پر گل آ سانو کی پتا ساڈے تے آیا تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا چاہیے ساڈے تے دماغ وچ بتخانہ ہے پورا بتخانہ اقبال کہندا ساڈے دماغ وچ پورا بتخانہ ہے پورا ایک مندر بنیا ہے ایک پاسے بڈھی بیٹھی ہے ساڈی اس مندر وچ اساں دی پوجا کرن دے ہیں گل سمجھ لے جب اللہ رسول دا حکم آوے نا تے پھر خیال بڈھی آ جائے کہ ہن اینوں راضی کرا تے اینوں راضی کرا تے سمجھ لے پھر بت آلے دے دماغ وچ کیا تے جب یار دا حکم آ جائے پھر ادھر دھیان وی نہ جاوے کہ کوئی ہور وی ہے پھر سمجھ لے دے دل دماغ وچ خانیاں دے وچ دل دی ہر ہر جز وچ توحید رات گئی ہے جب رات جائے پھر وہی حضرت خالد بن ولید ہے کبھی مولا علی حیدر کرار حسین توحید نال بن گئے یہ دنال پر وہ توحید نہیں وابیاں والی کیونکہ وابیاں والی توحید دہ استنجا چھتی ٹوٹ جاندا ہے کہ دابو جو چاٹے ٹوٹ جاندا ہے میں اتھے رگڑا پٹیا لاہور دے اندر پجے ڈی سی دے کول جا کے کہنے لگے تھنبا تھانے نہیں گئے تھانے نہیں گئے انہیں مقدمہ درج کو نہیں کرنا اتا ڈی سی پہ گئے منتا تے ترلا خدا دا نائی سانو چشتی گاہ کردہ بچا انہیں مجھے سٹینڈ رہا اچھا چالے نہیں پھڑ درخواست کی اتنی تھی اللہ نے مہربانی نال میرے آئے دے راستے میں تھندار آ گیا جمعہ والے دن میں تو چالے جمعہ تو بعد تیرے نال گل کراں گا آندا ٹھیک ہے سر میں جمعہ تو بعد آ جاؤں گا تے اللہ نے مہربانی نال میں پیارے دے صدقہ تھندار کر دی جائے تے میں کہ چلیا وہ تو اصلہ تیرے کول قانون تیرے کول طاقت میرے تیرے کول میرے کول تے چھڑا کو نہیں کملا کیوں ہو چلا اللہ میں جمعہ وچ پھر میں ڈی سی دی کڈی ایسی دی تیسی میں آکھیا ڈی سی نہیں سی تی سی تیری ہے ڈی سی میں آکھیا ہاں ڈی سی بڑن نوں رجو اے گا ڈی سی سن لا اینا دی توحید دسنی سی میں آکھیا ویکھ لا اینا دی توحید چاپرے چ کٹ گئی ہے جڑے آندے سن رب تو سنا مدد نہیں منگی دی میں کیا ویکھیا اے مشرکا تو گا جائے دیا دے لوک میں کیا جانا دیا میں کیا ڈی سی چھڑ کے جنرل مشرک کر کر جاؤ اگر فقیر کسے تھندار یا کسے بھی جناب افسر دے کور جا کے زمان تالے ہاتھ جوڑے یا کیا جائے کسے کتی چکیا نو میں جگہ بھی مشکل آئی داتا گنج بس دیکھ لے کے منہ چا کرنا ہے تو پیر روس باغ نو آکھنا ہے روس سونے آ ذرا اپنے رب نو ذرا کہے نا اے وا کی پیا ہے اللہ بولے بابا اللہ شریف کی قسم ہے بابا بابا اللہ شریف کی قسم ہے دیکھتے ہو گئے کدھر گئی ڈی سی کدھر گئی ڈی بی سی تے کدھر گئی جناب جی مجسٹریٹڑی ہیں تے سارے چوہے کدھر جنے بھی سن اللہ دی مہربانی نال ہیں پتہ نہیں لگا کدھر گئے اے زندہ کو اچ جہاں میں یہی توحید کبھی سانو کی پتہ سانو پتہ ہی کوئی نہیں سن تو لے پھرے ہیں میرے کو آج جائے نا 6-7 منڈے پنجاب یونیورسٹی کیمپس دے بحث کرنا آستے آئے تے کچھ لین آستے آئے میں کہا چلے سادا کام ہوئی تو آبا بنے آنجے اچھا کی میں کہا جو وہ فریب خردہ شاہی جو پلاہ کر گسوں وہ فریب خردہ شاہی جو پلاہ کر گسوں میں اس کے کیا خبر تو کیا ہے ہم اس میں شاہ بازی میں کہا شاہ بازا دا پتا پھر جانے کے رائے کے نہیں ملتا تو میں باہر کو ہوتا ہوں میں کیا اصل اپنی اصلیت ہی پہل گئی اکیوں کیوں نہیں میں کہا تو ابھی اصلیت سی محمد بن قاسم تو ساتھ کریم کرنے بنا گیا شیر لگیا پیدا ہے تو پیدا ہے جنہا لیا تو پیدا ہی بنا پھرے ਵੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਵਾ ਮੈਂ ਆਖੇ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਰੇ ਨੇ ਢੇਡਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਅਭੀ ਨੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਧਰ ਬੜਾ ਆਕੜ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਵੱਡਾ ਜਾ ਵੱਡਾ ਮੌਲ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਪੂਠਾ ਤੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇੱਧਰ ਖੂਹ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਖੂਹ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖ ਲੈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੁਲੀਆ ਦਿਸਿਆ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈ ਉਹਦਾ ਹੁਲੀਆ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਬੜਕ ਮਾਰ ਬੜਕ ਮਾਰੀ ਤੇ ਬੜਕਾਂ ਵੀ ਰਲ ਗਈਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਈਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਭੇਡਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲਿਓ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਨਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਦੇ ਆਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਜੱਦੇ ਆਲਾ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਤੇਰਾ ਜੱਦੇ ਆਲਾ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖਤਾਬ ਤੇਰਾ ਜੱਦੇ ਆਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇਰਾ ਜੱਦੇ ਆਲਾ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਰਾਇਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੁਆ ਮੰਗ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਤੌਹੀਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਉਹ ਤੌਹੀਦ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਤੈਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵਣ ਵੀ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਦਿਸਦੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਦਾ ਨੂਰ ਬਲਦਾ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਾਰੇ ਜ਼ੇਰ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਮਾ ہر کوئی پڑھی دا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھ دا پر دل دا پڑھ دا ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਮਾ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਰੱਬ ਬਣਾ ਛੱਡੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਤ ਦਿਲ ਰੱਖਦੀ ਆ ਪਰ ਦਿਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੋਹਣਿਆ ਕਰਮ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦਿਲਦਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਦਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਚਾਨ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਛਾਣ ਬੁਰਾ ਹੀ ਛਾਣਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਹਕੀਕਤ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਛਾਣਦੇ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹਕੀਕਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛਾਣ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਜਾਵਾਂ ਜਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾ ਮੈਂ ਅਰਦੇ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਜਨਾਬ ਤੌਹੀਦ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਕਲਮਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਚ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ جب دل وچ جب کہہ دینے اللہ اکبر سبحان اللہ کی نام ہے بولو اللہ اللہ سب سے بڑا ہوں اتنے گل کر لگا دینا چکیا جی اللہ سب تو میرے جیسا ایک غریب جا بندہ ایک سو بندے کی دعوت کرتا ہے یار اج تسا کھانا میرے وال کھانا گل سمجھا والا کھانا سو بندے نے اطمینان کر لینا یار گھر روک دینا بھائی گھر دن کہہ دینا اج روٹی نہ پکا جی کیوں چشتی صاحب کی دعوت ہے اچھا جی وہ سگوں گھر منع کر دیں دن بھی روٹی نہ پکایا جی ہوں میں ایک ماڑے تے مسکین عاجز جیسے بندے نے سو بندے کی دعوت کی زبانی چاہیا مینو سو حادثات پیش آ سکتے ہیں میں دعوت والے دیہات دعوت وہ حالے گھر پہنچن قدم رکھ میں پہلو مر جا یہ بھی ہو سکتا ہے میرے کو ادھر چوری ہو جائے کوئی شاہی گھر بندر چکے تو سائی آپ بھی چک کے لے جان یا تھندار آ جائے تو انجی عرصہ چک کے لے جائے ایک مثال دینا تو کیونکہ یہ ہوتے ہیں سارے سراچیے جانے ہیں تبے ویخ بلا کدے ویڑ بلا بھی جتنے جدو جہے پاس لنگ جائے سفائی کرتا جائے سرکاری سان دے بابا مور دے لگ گئی اتنے سرکاری سان یہاں آدھے گل سمجھا جی میری ہوں میرے گھر مر جائے تو جناب میں تھوڑا ہرشا ہی میری ہوج کے لے جائے پھر غور کرنا تکبیر کرے رہنا پڑنا تو ساری عید کے اندر سو تکبیر ود ہو گیا اصا کیا اللہ سب کا بتا اور کشتی کرے دعوت سو بندہ گھر رات چڑھتا ہے اس وعدہ الا شریک نے دعوت کی ہے ساری خدائی دی جنو نہ تھڑدار پا سکے تو نہ چور پا سکے نہ موت پا سکے کوئی شاہ نہیں ان آخیا وما من دابت فل ارب الا علی اللہ رزقها پچھلے دل بھی جنگے بیٹھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈنڈے کھڑے کی تو کام ہونا بھی بولو اللہ پیا دادا فرمائیں بھائی فرمانا جنہ بھی چلتے پھر دے زمین دے جان باہر لگے پھر انہیں سارے کا رزق میں مولا دے ذمے میں مولا انہوں کی دعوت پکانا سبحان اللہ سویرے بھی دعوت وہی کرتا ہے شام بھی دعوت ساری سال سادے فرما نے یا مولا تیرا زمین دسترخوان سارا زمانہ تیرا مہمان اساں واحد انسان جنہاں نو اپنے مولا دی کہنے اساں ضرور اللہ اکبر اللہ سب تو وڈا ہے مگر جب رزق دی گل آ جائے اس ویلے حرام کھان واسطے اساں حرام یہودی دے دروازے تے پہ جانے او سانو کھار پا دے پھر پچھے تے رازق کون آکھن گے اللہ ہے او وڈا کون آکھن گے اللہ ہے او خدا دے بندے پھر جھوٹ جب دعوا دلیل دعوے دے مطابق نہ اترے اس ویلے دعوے دے اندر تصدیق دعوی کر رہے پہ اللہ سب تو وڈے رازق بھی اللہ مالک بھی محافظ بھی دین والا بھی اللہ بچان والا بھی زندہ رکھن والا بھی کہنے اسی ہاں لیکن جدو سارے کول دلیل دی واری آئی ہے ایمان دعوی ہے عمل دلیل ہے ایمان کیے تو ایمان کیتا لا الہ الا اللہ تو دعوے کر بیٹھے دعوے کے مطابق دلیل نہ دیتی جائے تو دعوے دار نو سچا ثابت نہیں کیتا جائے دل اگر کسی نے صحیح سچی ہے دل اندر تو حقیقت ہی حقیقت ہے لیکن مدعا اتھے بیٹھا پہ بڑھتا ہے جنہیں منافقہ نے آکھیا محمد الرسول اللہ محمد قرآن پہ فرماندا ہے منافق جڑا ایدن دلے یا رسول اللہ تسی اللہ دے رسول ہو اللہ فرماندا ہے تنہا بھی دعائی دینا تو سچا ہی رسول ہے حبیبا پر منافق چوٹھے نے منافق چوٹھے نے گل انہیں سچی کی تھی پر رب آندا ہے گل تو سچی ہے تے ہی چوٹھے نے گل کرنا ہے چوٹھے نے رب دی گل سنی ذرا اگر صاحب ہے قرآن واللہ ہے وہ صحابہ اللہ گل دیندا ہے کہ بے شک منافق پکے کذاب چوٹھے نے غلطی نے ہن گل سمجھا جے منافق تے آندے نے محمد اللہ دے رسول نے منافق تے آندے نے تاں اللہ کی کیا فرمانا ہے اے جھوٹے نے گل سچی گل یا بیبا نہ دعائی دینا تو واقعی میرا رسول ہے مگر اے جھوٹے نے جھوٹے اس واسطے نے کہ انہاں بےمانہ دے دل وچ کوئی ہور سی تے دباندے دلیل جڑی سی جدے دلیل دی واری آندی سی اتے دلیل تے جھوٹے پا جاندے سب دلیل نہیں سمجھے اللہ دے نے اگے کر جدوں اساں دعویٰ کرنے آپ ہے اسانے آپ ہے یا مولا رازق تو ہے بڑا اکبر تو ہے سارے تو بڑا ہے بڑا غور فرما اللہ دے بندے ہن ذرا اتھے توجہ کرنی ہے بڑا غور فرما جناب میں عرض کرنا کہ جناب قران نے کیا فرمایا ہے کہ میں وعدہ کیتا ہے ہر کسی جاندار نو رزق دین دا ہن رب دے وعدے تے سانو یقین نہیں اسا جدو حرام پاسے تلاش کران گے جڑا بندہ حرام ذریعے نال ظلم دے ذریعے نال رزق نو ہتھاں جٹھا مارے گا سمجھ لو اس بندے دا دعوی دلیل دے مطابق نہیں دلیل دعوے دے مطابق نہیں جڑا بندہ ایک وحدہ الا شریک دے ایمان رکھدا او رزق کی حلال کمالے گا او کبھی اللہ دے رب سونے دے حکیم رب سونے دے دروازہ چھڑ دے کبھی غیراں دے دروازے دے پتہ رب دے گھر دا دروازہ کیڑا ہوندا جیڑا رزق تنخواہ دیندیا پابندی لاوے نا شرع دے خلاف او سمجھ لے گھر دا دروازہ اور جیڑا تنخواہ دے تو آکھے بھائی تو عمل شرع دے مطابق اپنا رکھ پنج شرط میں پایا کر جیڑا آکھے تنگ پا جیڑا آکھے یہودی دا قانون چلا جنے اسی انے انے کر لوکاں دے مال چک لیا کر لوکاں نوں جھوٹا پھڑ کے تے اندر کر دیا کر اے لوکاں دے شرم کریا کر لوکاں دی عزت کھلا کر جیڑا اے پیا کر دے تے پھر روزی پا کھاندا اے سمجھ اللہ سب ایمان دا ایمان رب تے راضے توڑ دے نہیں ریا اگر رب دا راضے توڑ تے ایمان رہن دا تو انہیں تھڈا مار کے آن دا تیرے جیسے دروازے بند ہی چنگے نے ساں اسے دا دروازے تے آنے ہیں جڑا ہمیشہ کھلے ہی رکھنا ہے جڑا دروازہ کبھی بند ہوں بھائی مرورا غور فرما اللہ دیا بندے آئی میں قرآن مجید دی آیت کریمہ پڑھی مرورا غور فرما آئینے جوان مردہ پہ پیش کر رکھ لے تو گندے پاکی دیکھ دیتا ہے انشاءاللہ علیہ دیمی پرہ پڑھتے جان گے انشاءاللہ صاحب دعا کرو مدینہ آلہ مدینہ آلہ حضور دے دشمنانی تے حضور دے دین دے دشمنانی پات مارے آخر چاہ آمین لہو بھئی گال سلام ولید آستانہ دے بیٹھا خاجہ عبدالکریم ارے میرے بابا فرید دی جوا بابا فرید سوڑے ہاں یہ پور عبدہ ہی بندہ ہے آسانی آج سچے دلوں بہ کے پیار کرنے ہاں تے سونے پھر کر دے مدد ایک دے بوٹا یہودی دا تے لا دے بوٹا محمدیاں دا آمین آمین کہہ دے آمین آمین کی سال ہے نا محمدی بوٹا لگ جائے جنہوں کبھی خزان ہی نہیں سال سکتا اللہ اے محمد مصطفیٰ سب پھول ایسے ہیں محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کہ بن تعلیم بھی تریل ہوتا ہم رجایا نہیں کریتے اے ہاں بابی قسم سرکار دا بوٹا لگا کبھی مر جاؤں گا جڑا نہیں پٹنا والا ہوے رب نہیں پٹ سکتا ہن ادے نے کھلا دے بندے غور فرمائی میں قران مجید دی دو آیاتاں پڑھیاں نے بے شک پہلو تمہید سی ہن موضوع ہے تمہید دی لمبی ہے موضوع کدہ لباؤں گا جب تھک جاؤ نا جب تھک جاؤ تو کیا گیا یہ ماشاءاللہ میں سمجھ جاؤں گا اللہ کی مہربانی مینوں عربی سمجھ آؤں گی سمجھ جاؤں گا میں توجہ فرما قرآن کی شان فرماؤں گا فرمانا والذین کفروا بعدهم اولیاء بعد الا تفعلوه تكون فتنة في الارض وفساد كبير اللہ فرماتا ہے جڑے کافر نے تے آپس وچ ایک دوسرے دے بھیلی نے میرے نال بائیں پاسے علماء حضرات موجود نے میں زیادہ تر گلاں انہاں واسطے کراں گا وچ تہاڈے واسطے وی ہوندیاں جان گیاں گل سمجھ لگی تے انہاں واسطے اس واسطے کہ نال میں کوئی تصدیق لاندا جان گا کہ گل صحیح ہے کہ نہیں تے مہر لاندے جان گے تے پھر گل جڑی پھٹ بھی جائے گی میرا سمجھا نے قران ان تھے دے فرمایا الا دخلوا اللہ فرمایا جڑے کافر نے آپس وچ ایک دوسرے دے دوست نے ایک دوسرے دے بھیلی نے کافر ایک دوسرے دے ਉੱਤੇ ਥਾਲੀ ਦੇ ਚੱਪੇ ਬੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਵੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਪਾਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਵੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਪਾਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਹਨ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਨ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਯਹੂਦੀ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਇਸਾਈ ਹਨ ਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਦਾਈ ਹਨ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਫਰਮਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਫਰ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਨਿਆ ਬਹਦਹੁਲ ਅਨਿਆ ਬਾਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਇਲਾ فرمایا جو تسے کم نہ کیتے کی مطلب جو انہاں نوں تسے ایک دوجے دا بولی نہ سمجھو مد بلکہ اپنا بولی بنا لو اور اللہ قران کا فرمان دے دو چیزاں ہون گیاں ایک پیوں تے کو فتنہ تن فل ارض و فساد کبیر اگر صاحب ہے قران کے نہیں ذرا تھوڑے جی مبارک لفظ نال تصدیق فرمائے دینا کہ اے آکھن دے وچ تے سارے عالم دی گل اک ہی ہے کیا سمجھا لے اگرچہ حق کسی کی تائید کا محتاج نہیں ہوتا خوش نصیب بندہ ہو جڑا حق نہ رل جائے حق دا بیڑا ہمیشہ تار ہے لے آ نہیں کردا لے نہ تارنا ہوے تے پھر بیڑی دی لکڑ نال لا دیو او کیلے وی تر جاندے کیلے حق دا جو بیڑا تار ہی ہے جو میرے ورگا کیل نال لگ جائے تے اوندا بیڑا وی تار ہو جاندا ہے غور کر لو الا تفعلوا میری گل مسلماناں نال تے بنا لے ایتھے جڑا یہودی بیٹھا ہے اوندے نال میری گل کوئی نہیں میری معافی ہوندی ہے ایمان نال تے تو شیطان وی دیہاڑی تے معافی منگدا ہے کہ یار جڑا یہودی ہوے معافی دے نال بولن دے نا بولن دے صحیح نہ کرا اس واسطے کہ شاہ یہودی وی نال پھر دے نا صاحباں وچ ہاں میں ہن اگے چل کے سارے حوالے دے لو میں سارے بھی رکھے میں مہربان نال تھوک نہ دکان دے میرے ہن اللہ تفعلوا تکن فتنہ تن فل ارض فرمایا اگر تسی کافروں نو بیلی بناؤ گے تکن فتنہ تن فل ارض پھر زمین وچ فتنہ پا جائے گا کی پا جائے گا فساد کبیر فساد کبیر بابا جی آندے نے بڑا وڈا فساد بڑا واہ سب کے جانا سونے آ تیری وہی تک واہ کاش کے مسلمان اس قرآن پر رہ جاندا پر گرجا نے کی پتا پھل پی ہوندے نے ایسا گرجا نا رب دا قرآن تے پھلاں دا ٹوکرا خدا دی قسم او حقیقت دا لالا اور دل پر گلاب دے پھلے پے نے ایسا گرجا نے دی قدر دا کوئی پتا نہیں گل 1400 سال پرانی کیتی ہے پر ان لگ دا جنہیں قرآن ہون پہ اتر دا ہے خدا بھی کس ہون آج اتر دا لگ دا پیا گل ایسی کر دا سن لانے لکھ دو گلا کی فرمایا کافران دے بیلی بناؤ دے اگر مسلمان ہو تسا کافران بیلی بناؤ دے تو دو نتیجے نکل گے ایک زمین فتنہ پا جائے گا دوجا بڑا بڑا بڑا مر گئے بولو بڑا بڑا تیرا بدا قرآن جڑا نام نے پکا بےمان بلکہ سرے تو شیطان جائے ترجمہ کسی کا چک لو کسی کا ترجمہ چک لو یہ ترجمہ ہونا کافران نے جو تسا دوست بنایا تو دو چیزاں ہو گیا زمین گھٹنا ہوئے گا وہ فساد کبیر تو بڑا بڑا فساد ہوئے گا اگر وہ کھن اگر یاری لانا مہاری کافران پانی پا جائے گا فتنا تو فساد یاری لانا پیر پانی پا جائے گا فتنا فساد یاری لاوے حکمران پانی پلے گا فتنہ فساد یاری لاوے نوجوان پانی پلے گا فتنہ فساد اور فساد بھی چھوٹا نہیں ہونا ہے قرآن فرماندا بڑا وڈا فساد ہونا ہے بڑا در ویکھنا ذرا رجے کرنا یاری ساڈی لگی تے کدوں دی لگی یہودیاں نال انگریزاں نال تے پھر یاری لگن تو بعد پھر سانو کی ملیا کی ملیا ہن چھوڑی اچ کی پا کے بیٹھے ہاں ہن میں کھولن لگا یاری کدوں دی لگی ہے دس دے لا سن لو بولیے پھر یاری سن لو اپنے یار پیارے دا سن لو بڑا جنہوں ایسا بناوا ہے ادھر دیکھ کتاب دا نام تاریخ التعلیم لکھا والا میجر باسی اور حوالے نے نقل کی روشن مستقبل کتاب دے اندر واسطہ نقل کیتا حسین احمد مدنی دے بندی نے اپنے نقش حیات خود نوشت سنانے دے اندر مکان انگریز نے آخیا ایسے سکول پیدا نہیں بڑھائے آندے ہمیں ایک ایسی جماعت بنانی چاہیے جو ہم میں اور ہماری کروڑوں رعایا کے درمیان مترجم ہو اور یہ ایسی جماعت ہونی چاہیے جو خون اور رنگ کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر مذاق اور رائے الفاظ اور سمجھ کے لحاظ سے انگریز ہو ایسی سانو ایک جماعت چل دی تھی جیڑی رنگ تو نسل دے اعتبار نہ تو ہندوستانی ہوئے مگر سوچ کھوپڑی کردار نظریات کرتوت رہن سہن تمدن دے لحاظ لے انگریز ہوئے ایک جماعت تیار کرنے واسطے میں کالے انگریز نے جن نے تعلیمی منصوبہ پیش کیتا انگریزاں اٹھے اور نصاب بنا کے تیار کیتا اس مردود نے اے دبانگے دل اعلان کر دیتا کیسا ایس مقصد آستے دنیا مسلمانوں نے اور ہندوستانیوں نے تعلیم سکول کالج بھی دے رہے ہیں ان کا غور کرنا جس دن مسلم نے ابھی تعلیم نو قبول کر لو اس دن تو انہوں نے اس نے اپنا آقا مولا نہیں مان لیا ماں تو پیار ہی مان لیا کیونکہ استاد تو ماں بھی تھا تو بہت یہ اسے کہیں گے کہ نہیں استاد تو ماں بھی تھا تو بہت نہیں ہوں بہت استاد تو ماں بھی تھا تو بہت گھر میں استاد دے بڑا جب استاد منے تو استاد بھی کہو جا منے وہ آدھا پہ آنے تو لکا ہی نہیں گلے خواب کیا بولنا اگر میں تو اس واسطے ایسا تعلیم پہ دینا تاکہ انہوں نے کافر کی پا جائے امنی لحاظ نہ کردار دے لحاظ نہ اعتقاد دے لحاظ نہ بڑا غور فرما اور میں دوجا والا پیش کرنا لگر اس ماں بابا ماں کو کیا لکھنا کی کتاب مسلمان آنے ہند تیری انگریز دی لکھی ہے تیری لکھی ہے کیوں لکھتا آتا ہمارے انگریزی سکولوں میں پڑھا ہوا کوئی نوجوان ہندو یا مسلمان ایسا نہیں جس میں اپنے بزرگوں کے مذہبی عقائد کو غلط سمجھنا نہ سیکھا ہو نمبر ایک سنو آج کتاب پہنے شیخ حکام دی پروفیسر کبھی موجہ پروفیسر کی نکھا ہوتے اب ایک نظر شیخ حکام پروفیسر اینا لکھیا متحدہ صوبہ دار دا گورنر ناسی سر ولیم میرر اس نے کتاب لکھی انہیں اچھا دنیا میں انسانیت کے سب سے بڑے دو دشمن ہیں ایک محمد کا قرآن دوسرا محمد کی تلوار نعوذ باللہ من ذالک پھر سن لو انہوں بکواس کی تھی یہودی ٹکڑوں پہ باندر پلنے والا سارا اپنے پیو بھی بول اتنا اپنا دنیا میں انسانیت کے سب سے بڑے دو دشمن ہیں ایک محمد کی تلوار دوسرا محمد کا قرآن اور ایسے سر ولیم نے ایم اے اے کالج لاہور دا سنگ بنیاد رکھتا ہے کادا بنیاد ایم اے اے کالج کتنا بولو تو صحیح جے سامنے اس سے سر ولیم خبیث لین دا ایک مجسمہ بھی بنیا کتاب چکی کھڑا مال روڈ تے ویکھیا ہوے گا تساں اینو پیسہ دے کے اس کالج دا سنگ بنیاد رکھو سر سید احمد خان لعین دا پتر محمود خان انہاں چیت رکھائی پیسہ انہیں دتا تعلیم دا منصوبہ اتھے بڑھ کے آ رہا دولت سرمایہ خرچ ہو رہا دوستی زرانے دے جوڑ پا دے جس بندہ جان پا گیا رب دے قرآن دی تصدیق ہو گئی تکل فتنہ تن فل ارض و فساد کبیر فرمایا زمین وچ فتنہ ہو جانا جو ہے فساد بڑا وڈا پا جائے گا ہن بڑا غور فرما اللہ دے آدم دے آئے ادھر دیکھ فساد شروع ہونے لگا فساد شروع ہونے لگا کدو فساد پا گیا فساد دے فتنے بڑے پھیل گئے جدو کافراں نال یاری جڑ گئی کیونکہ قرآن کیا فرماندا یاری لگے گی تے فساد پا جانا فساد ہن ایک ہور حوالہ وی پیش کر دیں اے علامہ اقبال دی کتاب ہے علامہ اقبال دی کلیات اردو اس دی شرح لکھی ہے یہ بھی شرح لکھن والا اسرار زیدی پروفیسر سمجھو نثار اکبر آبادی تشریح پہ لکھ دے اینڈ انگریز مدبروں نے یہ بات ذہن میں رکھی تھی کہ اس تعلیم کے ذریعے اگر مسلمان عیسائی نہیں ہوگا تو کم از کم مسلمان بھی نہیں رہے گا کم از کم مسلمان بھی اور اقبال دے شعر بھی شرح پہ کرتا ہے اقبال دے شعر کیے اقبال ہوتا ہے فرما دے لے اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم آج اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش ہے فقط دین مروتی کے خلاف وہ بھی شرح لکھ جانا یہ تعلیم آخر انہیں اس واسطے بنائی جو عیسائی نہیں بنن گے تو نران مسلمان بھی کون لگے مسلمان بھی نہیں رہ لگے ہم بڑا غور کرنا اگر صاحب وہ بھی رار بھی کسی نے پا جانا تو نہیں پائے گا یہ عدالت بیٹھا دے تو ہی کٹ دے جو فوج بیٹھا تو کوئی کٹ دے جو ہلکا کتا گھڑ جائے ਹੋ ਜੇ ਵੱਡਨ ਦਿਆਈ ਤਕਨ ਫਿਤਨਾ ਤਨ ਫਲ ਅਰਬ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਘਰ ਫਰਮਾ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਡਾ ਐਤਮੀ ਪਰੇ ਗਰਾਮ سمجھ گئے کہ نہیں تے جے واسطے سیٹی بی ٹی ہاں انہاں دی ماں بھی سیٹی سیٹی بی ٹی اچھا سیٹی بی ٹی پتہ کس خطرہ کرے مجھے بیا کھوتے ہوئے پتر ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟੀ ਬੀਟੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਟੀਆਂ ਹੀ ਵਜਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟੀ ਬੀਟੀ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਜੇ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬੈਨੁਲ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਕਾਨੂੰਨ ਬੈਨੁਲ ਅਕਵਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਰਲਾ ਕੇ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਬੈਨੁਲ ਲਿਖੋ ਨਾਲ ارشاد احمد علی کوٹ سپریم کوٹ سپریم کوٹ دے وکیل نے لکھی صفحہ نمبر 300 کتنا صفحہ 301 دو صفحات پر لگا بین الاقوامی مالیتی فنڈ اور عالمی بینک ان دونوں اداروں نے غریب ممالک کو اپنے جال میں جکڑ لیا ہے امریکہ ان دونوں اداروں تک کرتا پھرتا ہے اس لیے ان اداروں کے مقروض ممالک کی اقتصادی پالیسیاں امریکہ میں تیار ہوتی ہے توجہ امریکہ دوستی کے نام پر ان مقروض ممالک کی حکومت کرتا ہے خود پاکستان میں آئی ایم ایف مختلف اقتصادی پالیسیوں میں اپنی سفارشات پر عمل کرنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے اور بھائی جاؤں کمی پھرے اچھا اچھا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صاحب زادہ حضرت امامہ مولانا پیر غلام دستگیر صاحب اگر اٹھ کے نعرہ مارے پیر غلام دستگیر صاحب جو مسلمانوں تمہیں پتا تے لگے نا تو گل ہوئی ہے جب نال کوئی ضمیر جا گیا ہے میں نے مردے جڑی ہوں دیا نا نشے والی تقریر میں نے یہ تقریر نہیں ہوتی مشواری میں کھٹی تقریر کرنا کیونکہ کھٹائی نال نشا اتر جاتا ہے گل سمجھ لگی ہاں میٹھی میٹھی تقریر ہوگی نشا چڑھ جاتا ہے میرا کھٹی تقریر ہونا تو پھر سمجھو بھائی ہوں شرابی کے منہ نبو نچوڑ دیتا ہے یہ ہوں اٹھے گا ان شاء اللہ والے میں نبو نچوڑ دیا ذرا تمہیں منہ کے بغیر نہیں تو کھڑا کیوں ہوتا کر نشا چاہیے کرنا جو توجہ کرے گا لکھا کہ امریکہ سمجھو مالیتی فنڈ اور عالمی بینک دونوں ادارے والا امریکہ ادا مالک ہوں اور جن میں تھلے وہ ریاستیں ہوں نے انہوں سارے دباؤ ڈال کے کی کرتا انہوں دے مال دی اقتصادی تقسیم جڑی ہوں وہ بھی اپنی مرضی دے مطابق کرتا اس تو سالی نظام تباہی بربادی دا مال دا خود بنا دے پھر ایسی تقسیم کر دے ایک ٹکر نو ترس دے دوجا اربا پتی ہوں دے یہ تقسیم اس طرح امریکہ یہودی کر کے وہ غریب ممالک دی بربادی آستے ایسی تقسیم کر دے کیا سناستے کہ ان دے تو کبھی خیر دی توقع نہیں ہو سکدی او جڑا ہو وہ لڑکا کتا انہیں بدل تو سوا دوجا کام کرنا نہیں اللہ دیا بندے ادھر ویکھ جناب آندے نے ساڈا اتنی پروگرام بڑا محفوظ ہن ادھر ساڈ صفحہ نمبر 301 تے کیا کرنا آندا 300 امریکہ جس ملک کو دفاعی امداد دیتا ہے اس کے دفاعی راز راز نہیں رہتے سن لو ناما ساڈے کرتوت کا ناما کھلیا پیا جی دیکھ لو کر لو کر لو حرام کھا مردو تمہیں اپنی دھی کا پتا کہ نہیں تمہیں قوم کا کی پتا بغیر تو کسی کا جائے ایک کلب تھی جائے دوجے کلب شراب پی کے تو سکھل اتنے چڈا ہو ایک سورج جنہوں نے اپنے تیر کا پتا نہیں کوئی پتا نہیں ہو سکتا جہاں محمد ابھی کے دین پہ چل کے اپنی عزت پہ جان قربان کر دے لوگوں کی عزت بھی بتا دوں کی کام کی عزت بتا دو اگر دوست نام عمل کھلیا ہے ہم سب آٹھویں پروگرام محفوظ ہے آ مطالعہ ہوا پیا جی جنہیں امریکہ دفاعی امداد دینا ہے جنہیں امریکہ فوجی امداد دینا ہے وہ راز نہیں رہن دینا کیونکہ دفاعی قرضہ کے ساتھ مقروض ملک کو مشیروں کی ایک فوج بھی قبول کرنا پڑتی ہے جو امریکہ کی پسند کے مطابق اس ملک کی دفاعی پالیسی بناتی ہے. دفاعی پالیسی بنانے واسطے امریکہ اپنے بندے بھیج دے جے انہیں آٹمی پروگرام دینا یا جے انہیں دتا کوئی کسی نے پانچ ملک نو یا دتا میزائل تو نال اپنے میزائل چلاؤ والے بھیج دیتے بھیج دیتے نال انہیں آخیا جی چلا بھی ہے نا تو پھر ساری نگرانی رکھنا اسان جن آتی ہے جتنے آتی ہے اتنے چلا ساری مرضی کے خلاف ہے بندوق بھی نہیں جو چلا خبردار بداب کی قسم ہے تے ملک کے تھانے پی بندوق تے ملک کے دفتر پیاس لو اور تے اوجلی کم پلاس لو اور تھانے اسلام آباد کے اندر یہودی دے ہاتھ تو دے بٹن پہ ہے جو چاہا بٹن نہیں چلا دے انہاں دی بندوق یہودی دی مرضی تے بغیر نہیں چل سکتی اور جنہاں دی پیسے یہودیوں دے اشارے تے بغیر نہیں چل سکتی قرآن فرماندا ہے فتنہ وی اوہی پاؤندے نے تے فساد وی اقتصادی پالیسی بھی کون تیار کرے امریکہ تعلیمی منصوبہ بھی کون تیار کرے بجٹ بھی کون تیار کرے بولے بولے نا اسلحہ رکھاوے کون اسلحہ چلان کا ول کون دسو آتم بم رکھن کا طریقہ کون دسو اس کے پتن اپنے پیرا تھلے کون رکھے پھر ہوں اگلی بارت سن آدھے بعض اوقات مقروض ممالک کو اپنے بحری اور ہوائی مستقر بھی امریکہ کے حوالے کرنے پڑتے ہیں. دفاعی امداد کی آڑ میں امریکہ نے پاکستان اور موسا کوریا جنوبی ویتنام اور ایران میں مداخلت کی حتیٰ کہ تعدے تھے نظیر دور حکومت کے اندر امریکہ نے ابا دتا گیا 100 میل دو 100 میل رقم کتنا 100 میل ساحل سمندر کے کنارے ساحل سمندر کے اوپر بے نظیر دور حکومت امریکہ نے اڈا لیا کنہیں اڈا لیا انہیں اڈا لیا تو اتنے ہوں جہاز آتے ہیں تو سنو مزے کی گل جڑے اتنے پنچانے کے آتے ہیں جڑے اتنے ڈبے آتے ہیں یہ ڈبیا کی ہوتا تو کی نہیں ہوتا اتنے تاری فوج نہیں جا سکتی چکری بھی کر سکتی یہاں امریکہ تو وچ پاؤڈر وچ ساری تباہی واسطے بم وچ وہ اسلحہ جڑا آم کی ام نہیں کبھی ملے کبھی حقیقی پارٹی نہیں ملی کبھی پیپل پارٹی نہیں ملی کبھی فرانی پارٹی یہاں دیکھتے آئی ایم ایس آئی ایس آئی آئی ایس آئی ایجنسی اتنے یہودی امریکہ ہوں فساد دیا رنگ دیکھو کہ نہ کسی کا مال محفوظ نہ کسی کی عزت محفوظ نہ کسی کا رزق محفوظ نہ کسی کا مذہب تے ایمان محفوظ نہ کسی پیر کا آستانہ محفوظ فساد کراچی کے اندر 5 بندے روزانہ مردے بھی بندے روزانہ مردے ہیں اور کیوں مردے ہیں حضرت صاحب فوج جو دو پارٹیاں بنائی نے یہ حقیقی پارٹی کی پٹی ہے یہ ایم کیو ایم کی پٹی ہے یہ فلان پیپل پارٹی کی پٹی ہے یہ جناب فلانی ایجنسی کی پٹی ہے یہ پٹیاں نبیاں نے کراچی کے اندر پھر جب انہیں آپس کے اندر جو انہوں نے لڑائی آرام کر لینا نا پھر فوج نے اپنے بندے کلے نے کہ بندے ایجنسیاں نے تحت ہوئے انہوں نے اسلحہ جا کے تو ایک پارٹی کے بندے مار دے ہونے باہر نکل کے نعرہ مار دینا کافر کافر شیعہ کافر ایم پی ایم مرد آباد حقیقی رہے انہوں کے خلاف انہوں کے خلاف نعرہ مار مروا دیتا پارٹیوں کے خلاف فوج کے بندے آ گئے پیچھے جا کے دپا گئے للہ کر کے انہیں پتہ لگا بھی تو ساری مخالف پارٹی مار گئی انہیں اٹھا لڑائی پھر شروع ہو گئی 10 دن پھر اگ بلی کی آگ بڑی بڑی دس بننا پھر بڑ گئی خدا دیا بندیا رب دے قرآن دی تصدیق ہاں مول بھی دہشت گرد نے میں پالن کرنا وا سینٹرل جیل جنیاں جیلوں نے انہیں جیلوں کے اندر جا کے قیدیوں گڑیا جائے انہوں مذہبی جھگڑے والے بندے بیٹھے نے یا یہاں ظالم کے ظلم ستم کے تباہی بربادی والے بندے بیٹھے بیٹھے امام نے دسیا جی سینٹرل جیل نہ ہونے نہ میرے نال نو چلے بندے جانے ہیں کنے بندے اندر نے ایتھے میرے کول بندے بیٹھے نے جڑے اندر ہو کے آؤ جنہیں جیل کٹی دس ہزار کے قیدی ہیں تو سو مذہب کے جھگڑے والے نے تو باقی سارے قیدی نے کوئی تھانے کے سپاؤ کوئی عدالتوں سے مارے پاؤ کوئی رشوتوں سے مارے پاؤ کیونکہ بزرگ فرمان نے رشوت امل جراؤ تب جو لگے تو بیماریاں کنیا لگتی ہیں ستر بولے کنیا گڈیا کے سودا اسی سفر کرنے والے ویچا ہوں دوائی ویچے والے دیں سب کا علاج ری بادی کا علاج جوڑوں کے دردوں کا علاج ایک سوت بیماری جن کے آخر گئے دوائی اچھا رکھ گیا وہ اندر دسن گے بھی بیماری تب سے کنیا بیماری لگتی ہیں ستر رشوت لگ دیا نے ستر ہزار بیماریاں ملک میں معاشرے کے اندر سب تو بدترین بادشاہ حکمران لانتی حکمران نہیں سمجھا جاتا جیڑا اپنے ماحول معاشرے دور حکومت کے اندر رشوت پیسے امل جان دیتے کنٹرول نہیں کر سکتا نہیں کیتا وہ سب تو بڑا بدماش حکمران ہے اس واسطے کہ چور باقی بدماش تو رشوت خور نام مختلف نے اثرات ایک نے بلکہ چور نو بڑا چور سمجھے تو رشوت خور سمجھو ڈاکی نو بڑا ڈاکی سمجھے تو رشوت خور سمجھو اس واسطے کہ چور امیر دا چگا لٹ دا تو غریب دا تو رات نو لٹ دا تو دن نو پر رشوت خور یہ بڑا ڈاکی ہے نہ رات ویسے نہ دن نہ امیر ویسے نہ غریب نہ شریف ویسے نہ کمینا میرے حضرت صاحب اے سی دے کوٹ چ اے سی کہن لگا سدارے آپ نے فرمایا صاحب جی میں ایک گل کرنا کرو جی فرمایا اے دس سب تو بڑا بدماش گندا قانون جڑا نا یہ ہے ڈاکو کا اندر بھی معافی ہے کس طرح غریب نے نہیں چھیڑتا امیر نے لٹ لوگا معافی ہوگی نا بچے بزرگوں فرمایا بھی سب تو پاک قانون ہے اللہ کا بولو کہ وہ معافی آ جائے منگ لو تو کہہ معاف کر دیا گا فرمایا تھی دسو تا کہڑا قانون ہے جس لانتی معافی آئی تو نیتی جرمان ہوگا ہوں آم سے الانیاں جڑی شاہ ہو گئے وہ راستے بھی نشان دل کی ضرورت آ گئی مثلا میں مثال دینا ہوں جا بندہ ہے پوچھو جی جناب سانو دسو کہڑی تھان پہ ٹی وی چلن دیا تمہیں آخان کے امی جا پترا تو جان کے بڑی نارنگ ہونا تو انہیں دس بھی کہڑا سیدا جس پہ ٹی وی نہ ہوگا امام نے دسو اور جتنے یہ کنگر خانہ نہ ہو بغارتی کا ڈبا جتنے نہ ہونا دس کہڑا کی بھائی جی جناب سانو دسو کہڑی تھان پہ ٹی وی چلن دیا تو انہوں نے آخان کے امی جا پترا تو جان کے بڑی مارن گئے تو انہیں دس بھی کہڑا سیدا جس پہ ٹی وی نہ ہوگا امام نے دسو تو جتنے یہ کنگر خانہ نہ ہو یہ بغیرتی کا ڈبا جتنے نہ ہو دس کہڑا کی بھائی تو یہ پوچھے آخر جرم دسو جی ساڈا کی قصور ہے سانو تو پتا ہی کہ نہیں کتنے ہوتا جرم سمجھ لا بڑا وڈا بدماش ہو جان کے بندی مار دیا پیا جان کے بندی مار دیا پیا تو میں رشوت کا جرم پیا یہ کہڑا تھانا جڑا منتری کا لینا ہو ایماندار دسو میں مثال دینا مثال دینا سنو گاڑی سینٹر جان دے گاڑی سینٹر تازیرات پاکستان جڑا تھانے تمبی والے چلا دیں بہلی تھانے جڑا چلتا ہے تازیرات پاکستان دی دفعہ 292 93 94 کنا دفعہ 292 93 3 دفعہ تازیرہ تے پاکستان دے میں بکھا دینا جنہ چ لکھا ہوئے گا فوش تصویر بے حیا فوٹو توجہ گانا کیسٹ جیڑی جذبات نو ابھارے چلانا ویچنا خریدنا قانونی جرمے 6 ماہ سزا ہے نال مستوجب جرمانہ بھی ہوگا مگر ہر تھانہ ویڈیو سینٹر تو ماہانہ منتھلی لیں گا تھا تھا تو چلن دے یہ تو نہیں بولو یہ تو گھر گھر بندر ہے کہ نہیں اتنے تو ہم نے کچھ پائی ہوں گے کہ نہیں ساڈے جنرل دی باجی نے بولے تو صحیح نا باجی مسترکا نہیں ہوں آہو اے جنرل دی باجی کچھ پائی ہے ڈانس کرن رہی ساڈے افسر صاحب افسر صاحب دیکھن ڈائے نے میں کہ افسر جی تسی اے تے رہندے تہاڈی بہن نوں کوئی ہور دیکھن اوندا پیچھے وی خیال کریا جے ذرا پر کتھے خدا دی قسم تکن فتنہ تن فل ارض و فساد کبیر اگ لگ گئی ہے زمانہ جو ابھی دی دوستی دی وجہ نال سپ نال یاری ڈنگ مار دیے اگ نال یاری سار دیندی اے زالما نال یاری کی چھڈ دیے پتھرا نال یاری سر پروا دیے محمد مصطفیٰ دی یاری دوویں جہان پار کر دی دوجے مقام دے قرآن فرماؤں گا یہ توجہ فرماؤ یاد آنکھاں بند کر کے گل کر دے اکھاں بند کر کے گل کر دے کہ فتنہ فساد جتھے بھی ہے اے سارا بادشاہی دی وجہ نال ہو یہودیاں دی دوستی تے گرانے دی وجہ نال ہو وہابیاں دا گرانا وی اسے پاسے تے جناب دے سکول والیاں دا گرانا وی اسے پاسے انہاں ساریاں دا یار انگریز اے جڑا انگریز دا یار اے او ساڈی قوم دا غدار اے گل بتائیے ساریاں نارا نہیں ماریا تسی اسی مشوکاں دے خلاف تاں بولنے آں تکلیف تے ہوندی امداد دینے والے ممالک امداد کے ساتھ اپنے سائنسی اور اقتصادی مشیروں کی ایک فوج ساتھ لینے پر اصرار کرتے ہیں اس سے ایک طرف تو یہ مشیر اپنے ملک کے مفادات کے مطابق سائنسی اور اقتصادی پالیسی مرتب کرتے ہیں دوسرے قرض لینے والے ملک کے اپنے ماہرین عضو معطل ہو کر رہ جاتے ہیں امریکہ اور روس نے اپنے مشیروں کی مدد سے ویتنام مصر ایران افغانستان وغیرہ میں مداخلت کی ہے اور صدقے جاواں حضرت فاروق اعظم نے ایک منشی بن کے آیا منشی کی بن کے آیا تو ہے ایسی عیسائی مسلمان نے منشی رکھ لیا لکھن آیا حضرت فاروق اعظم دے کول آیا تو مسجد نبوی تو باہر نکلا رہا ہے آپ نے فرمایا باہر کیوں کھلا رہے کہندا حضور عیسائی آ نال جا کے بیٹھا نا تے آپ جلال چ آ گئے فرمایا ابو موسیٰ اوئے اللہ انہاں نوں ذلیل کردا تو عزت دینا اللہ او خدا تے انہاں نوں ذلت دتی تسی عزت دیندے رب انہاں نوں دور کردا تسی نیڑے کر تو خبردار اور انہاں نوں کڈ دے اتھوں اپنے مسلمان منشی رکھ انہاں منشی گوارا نہیں کیتا انہاں وانتیاں نے منشی چھڑ کے انہاں نوں اپنا ابا بنا لیا زندہ باد کہ بجٹ لیا پاس کر دے تنخواہ بھال دے آئی ایم ایف بجلی کا آج ریٹ وقت بڑھا دیجئے میں کہا جی کہ تو ساڑھے ڈی ایس پی نو کھلا پڑے بڑھی اللہ تو خرچہ جاؤ کہتے ہو وہ آکھے ایسا کھیڑ کھیڑنا ہے کتھے ملکے تو جانا ہے کرکت کھیڑنا ہے بچی نہیں تو انہیں آکھے چاہیے کروڑ روپیہ پھر کی طرح تک چلا دو کی کر دے او یاش ظالم بدماش حکمران کسی نتنے قوم کمان والی قوم تہاڈی مالک تسی انہاں دے ملازم قوم تہاڈا مالک تسی انہاں دے چوکیدار ایمان نال دسو فوج کماندی ہے پولیس کماندی ہے کون کماندے نے جت ذمہ دار تاجر صنعتکار دکاندار اے طبقے کمان والے نے اتلے طبقے تے کھان والے نے کوئی شرم دا بوٹا اڈنا چاہیدا ہے دور نہ دے منہ اڈا جائے اس قوم نے کوٹے تانو کھڑا لے اپنی عیاشی بدماشی بند کر دیا قوم دے اوپر ٹیکس لاؤن دی ضرورت نہیں رہنی قوم اس واسطے نہیں کما رہی کہ کما کما کے تانو کھڑا دے تے کیا خرم دی جاوے اپنی عزت بہن نو بچن کے آ جاوے کدی اس تے اپنی تھی پان نو ہے بیشر بنا کے بٹھا دے لے بچارا تہاڈا ناجائز ٹیکس عیاشی واسطے دینا اوتے اور کدی اے بچارا اپنی تھی نو پی سی او تے بٹھا دے کدی پاوے تے بٹھا دے کدی مس ایٹم بم بنا دے کدی حسینہ 420 بنا دے او ہفلن تے نہیں بنی حسینہ 400 لاکھ لانا تے قوم دے حضرت صاحب جس قوم دی تھی حسینہ 400 نہیں ہوے جس قوم دی بیٹی حسینہ 400 بھی ہوے اس دی گود وچ نکلن والا ظالم خونخوار پرندہ 420 ہوے گا جے ماں وہ فاطمہ زہرا جیسی پتر حسین تا بن گئے میں لکھ رہا ہوں لکھا کسی نے پولیس تہاڈا لکھن دئی میں کہ میں کوئی نواں بولن دیا ہوں اے منڈی والی پولیسڑی ایتھے کی کرنی ہے تھلے لاہور والے بیچارے لکھن لکھ کے مر جاندے نے مجسٹریٹ جڑے نے او جا تہاڈی زندگی موت ہے محمد عربی دے غلاماں دی موت زندگی نال بند گئی تہاڈی جیلڑی دے نہیں اتنے اترنا میں خدا دی قسم ہاتھ کریا پا کے لکھ اے محمد دا دیوان نے دس دن تو یہودی دا ٹکر کھا دے محمد عربی دا ٹکر چلا نکل گیا جا وقت والا جا چلا والا کھلی چھٹی دے چڑھتی ہے جب فقیر کی ارے سان پیٹ گئے خودی کلندر لاہوری فرماتا چڑھتی ہے جب فقیر کی ارے سان پیٹ گئے خودی ایک سپاہی کی ضرب ارے کرتی ہے کارا سپاہی اقبال کہندا ہے جب خودی والا بندہ جرے تیرا بندہ ہے فقیر دی شان پہ چڑھ جاتا ہے پھر ایک بندہ خدا دا پوری فوج دا کام کرتا ہے پوری اے کروں تیرے نام پہ جاؤں بڑا ذوق نال کہہ دے کروں تیرے نام پہ جاؤں خدا کملی والا کروں تیرے نام پہ جاؤں اے جدا ایمان حضور دے نام تے جانوار نال بولے دوجے چوہے دی لوڑ ہی نہیں سور دی جان والا دی بارگاہ وچ قبول نہیں ہونی خدا دی قسم تائی ہوئی او صدقے جاواں او دی جان تو جڑا گا بندے نبی تو باہر چھڈ دے کروں تیرے نام پہ جا اے ملانی آیا ڈج کے تے دے آجا تیری کروں تیرے نام پہ جا نہ بس ایک جا دو جہاں فدا دو جہاں سبھی نہیں جی بھرا دو جہاں سبھی کروں کیا کرانا جہاں نہیں دو جہاں سبھی بندے کس نعرے میں شریک نہیں ہو رہا دیکھو تم لہدی نے کی پیا دیتا ہے تب پر پوچھا جائے تو آنکھوں کے کلمہ مصطفیٰ کا پڑھا جڑے کہیں دے سڑے تھن مارو جڑے کہیں دے سی مران گے والا لٹڑے آگیاں نہ بھی بازیاں ہاریاں میں جڑے ترس دے سدید نو دن راتی آگیاں نہ بھی باریاں ماریاں جب باغ وچ او جب باغ وچ خزانے وان کھلے پنچھی اڈ دا مار داریوں نے محمد بوٹے چوٹھائی او جگی فارا کمری وال دیا سچیاں یاریوں خدا دی قسم ایتھے گھڑیاں کی رہے تیرے کول چلیا ایتھے وزیر اعظم جیسے پھنترو شیطان اڑ کے مر گئے نہیں تے کسے نے سائیاں تیریاں لتاں اوتے کر دینیاں نہیں اور جا اٹھ کے اس دربار تے معافی منگ نہیں تے مینوں قسم محمد رسول اللہ دی تیرا بچہ چیخ کے نہ بلا تے میں لاکھی کتی تو کلا سی کبھی تو چکلے تو بندے نہ چکے کبھی چکلے تو بندے نہ چکے تھے اپنے ہاتھ نہ لفنس دینا تو ہی دبے چندہ اور کبھی تو بدماشاں دے اگلے تو بندے نہ چکے اور تو دنیا دی تاریخ بندر تلیخ آج تاریخ ضبط کر دیتی ہوں بدبختی دی اللہ دے ولی کے دربار تو مال بھی چکلا گیا حضور کا نام لنگا خاموش میں انہوں سبق پڑھا رہا ہوں خدا بھی قسم کر کے آنا جا ایس ولید دربار تو فوراً معافی مانگ لے اکبر دو کیوں میں مثال دینا کیونکہ مولوی صاحب جو بھی سیمانی باندھا لیکن انہیں ضرور آتھا جسے چودھری دے بوئے تو بندہ چکیا جائے تو چودھری آندا بیزتی میری کیتی تھی اور ایمان نال دسیا جو تے اے آستانہ میرے غوث بھائی چلا تے غوث کئی بھوگ تے مر او کئی بھوگ تے مر دا پار من کے کئی بھوگ تے کئی بھاگ تو مرے دوتے رنکرے بتائے یہاں ڈال کس کی گلی ہے بتائے بھاگ لڑکا دو کئی بھاگ تو مرے دوتے بتائے یہاں ڈال کس کی گلی ہے وہ ایسا مرتبہ تیرا ویسے جلی ہے کوئی چور آیا تو بنتا ولی ہے کوئی چور آیا تو بنتا سمجھ لے دنیا دی کاپی میرے غوث دے کول جب چاندے نی دفتر وچوں نہ کٹ چھڈ دے میرے غوث فرماندے نے جدوں رات ہوندی رات وی مینوں آن کے پچھدی آ سورج چڑھدا مینوں پچھدائی پرمان جاواں فرمایا مہینہ وی مینوں پچھدائی سال وی مینوں پچھدے نے اس واسطے کہ میرے غوث دے ہتھ وچ رب نے ڈوری دتی آ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے غوث دی شان ویکھ بتی مل کر رل کے نہ جلدیاں دے اے نوکریاں کی کردیاں نے بتی مل کر رل کے نہ بتی کنے تے عراق دے تے حملہ کیتا ہے کیندے تھے جتھے ساڈے غوث دا دربار جتھے ساڈے حیدر اقرار دا دربار جتھے ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ دا دربار تے بتی ملکا انہاں سوچیا اساں تے اڈے ہاں تے اڈ کے جھنڈے سانس نال پی کر دیا گے سائیاں تے پترو تہاڈی اساں پی کرا دینی ہے خدا دی قسم آ بتی ملکا دا جہاز جنہاں دے اندر ساڈے شتونگڑے وی وچ سن بے شک او ساڈے شتونگڑی فوج نہیں اے لے کے اے نوکری لینے واسطے اپنی لک دی لا چھڑ دے نہیں ਜਦੋਂ ਮਾਇਨਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਕ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇ ਟਾਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੰਦੇ ਨੇ ਫਿੱਟੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੁਰਾਦੋ ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਖਾਲਿਦ ਬਨ ਵਲੀਦ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੂੜੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਲੱਕ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਮਾਇਨਾ ਕਰਾਓ ਤੈਨੂੰ ਲੱਕ ਦੀ ਲਾ ਦੇ ਚੂੜੇ ਨੂੰ ਆਖੋ ਨੰਗਾ ਆਖ ਲੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣੇ ਚੂੜਾ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸ਼ਰਮ ਤੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾ ਕਤਰਾ ਆਖਰੀ باقی دا سارا شرم ہویا شیطان دی مہربانی نال سکولے نکل جاندا نا تے رہندی کھندی کسر وی ہووے نہیں صحیح تو لگ دی لگ اللہ معافی میری توبہ مینوں اک فوجی دا دسیا کہ تسی صاحب کی پوچھ دے میرا موہنا اس پتہ کیویں ہویا جی ایمان نال نہ ہوے میں سر بڑھا دے اوتے فلور مل کی کانو کی روڈ دے تے ساڈے کیا بنا سجے ہاتھ شیخ محمد اسلم دی ਉਹ ਦੇਖ ਚੌਕੀ ਦਾ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਨਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬੁੱਢੀ ਸੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤੋਬਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕੌਮ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰ ਖਾ ਲਈਏ ਬਲੀਏ ਸੂਰ ਖਾ ਲਈਏ ਬਗੈਰਤ ਬਣਨ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਚੂਹੇ ਕੁੱਤੇ ਮਿਲੇ ਖਾ ਲਈਏ ਚੰਗਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਬਯੂਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਰਗਾਹ ਰੱਬ ਦੰਦ ਬਯੂਸ ਦੀ ਮਾਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਰਦੀ ਦਾ ਬਣੇ جنت کملی والے نے فرمایا حرام ہے اور کفر دیا منزلہ کا دو آخری پائے کرانا ہوتے کہا لگا ایک ڈاکٹر نہیں دیکھ ڈاکٹر میں نہ دکتا کہ اللہ معافی دے ہاتھ لا لا کتا دیکھا کڑی وہ بھی تو کسی دیتی ہونی ہے نا وہ بھی بغیرت پہ ہونا ہے دلہ دلیانا بھی سردار ہونا ہے جڑا دس ہزار پیا دے پرخا کھان دے اپنی تیری پر سور دا بچہ کھان دا کنے پیا او نام را دان دے بھو کھا لے چلے خدا بھی قسم تو بھی بگارتی تو پھر ایمان نال دسو انہا پھر سادہ لے آج کی کرنے تو پھر اے ہوئی فوج گئی ہے کہ تھے بولو نا کہا بلایا سی امریکہ نے بلایا تے ہتھیار لے کے تے حضور غوث پاک دے شہر پہ حملہ کرن گئی کھڑی ہے لڑا لڑا گج کے آنکھوں لیا نہیں آنکھے گئے اپنے منہ پلا لگ رکھ لانا یہ ہو جی کھول کے سنا تکلن بھی شاکر بزارتہ نے یہودی اقوام متحدہ دے باندر دھولی جنہیں باندر نہیں ہوں دا مداری دا وہ دنے آنکھوں میں لکھا وہ بچارے باندر میں پیشل سے کوئی نہیں تے ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੇਖ ਕਰ ਰਸਤਨ ਕਮਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾ ਦੂਸ ਦੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰੇ ਖੱਲੇ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਖੱਤਰੀ ਮਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੱਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੂਹੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਆ ਬਹਾਦਰੀ ਲਖਾਣੀਆ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਬਿਨ ਖੱਤਾਬ ਵਾਲੀ ਵਖਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਮੋਮ ਸੀ ਤੇ ਗੈਰਾਂ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਸੀ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ حضرت فاروق اعظم سرکار دے کول غریب آندا سی تے کرتے پھڑ کے آندا سی عمر اے کپڑا کتھوں لیندا چادراں ملیاں سن ہر کسے نوں ایک ایک تیرے کول دو کیویں آ گئی فاروق اعظم جواب دیندے نے لڑدے نہیں اے شیر خدا دا جیرا سوندہ سی مٹی دلتے کچی مٹی دلتے سانوارا تو روم کے تاثر و کسرا دا ایلچی بیٹھا کمبل لگ پیا آپ جادے کہیں لگا یہ اے عمر یارے میں حابت کہیں کیا ہے فرمایا اے حابت اصلے دی نہیں اے حابت رب دی دتی ہے خدا دی قسم مرد فقیر دی حبت لاؤ باطل دے چہرے پیلے پا جاندے نے منہ دی تھک سک جاندی ہے بے شک خون دے دورے رک جاندے نے تینوں کی پتا مرد فقیر دی ہے بتا کتا اب تیرا دور بیانی کو ہے فقر غیور اقبال کہنے اب تیرا دور بھی اور بولنے میں صحیح ہو گئے جو بہنی ہے میرے نال بہنی ہے تسی تو مرد ہے سبحان اللہ بندہ تمہیں تقریب سن سکتا وہ سویرے مردی آؤں گے لیکن تم سوا دیں گے پھر سوا دیں گے انشاءاللہ اللہ نے مہربانی رہا میں بڑی محنت رہا جگایا سانو جاگے جاگے نہیں کرے کرو پھر جاگے نہیں اور پیچھے دیکھیے میں اور سیدھے آپ پچھانے دیکھیے ہاں ٹھیک ہے سارے نارا تکبیر نارا رسالہ رسول غلام یا رسول بہان عشق مصطفیٰ تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں اور سوال یا نشان بن کے پوچھ رہا تیرے دریا میں طوفان کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے اگر سہش شکوے تقدیر یزدان تو خود تقدیر یزدان کیوں نہیں ہے خدا دی قسم وحدہ لا شریک نے تقدیر اونے بنائی ہے جو مصطفیٰ دی شریعت ہے حضرت صاحب امام یوسف بن اسماعیل نبھانی نے جامع کرامات اللہ دندر لکھے آئے شیخ اکبر دے حوالے نال فرمایا شریعت تتمہ تقدیر ہے آئے آئے معلوم ہے شریعت مصطفیٰ نے شکست نہیں آ سکتی جو مسلمان شکست کھا جائے سمجھ لے شرع چھڑ دیتی ہے ورنہ حضور دے دین نو شکست نہیں چھڈی بیٹھے ہو غیر دے گند تے منہ رکھی بیٹھے آؤ اٹھ کے اب بزمی جہاں کا ارے اور ہی انداز ہے اٹھ کے اب بزمی جہاں کا ارے اور ہی انداز ہے مشرق و مغرب میں تیرے ارے دور کا آغاز ہے میں ایک مزے کی گل سنا لطیف جی لاہور ایک موریا پولے آ دیکھا ہونا کئی بھرا والے ایک موریا دموریا پولے مصری شال لو آئیے ٹانگے تے بہ گیا تے اگے نہ ایک جناح کیپ لائی داڑھی شریف انہیں رکھی سی اگے ٹانگے تے بیٹھا میں تے میرے نال شیخ بابا فضل الرحمان نے پیچھے بیٹھا سی اسی دوویں آپس میں ہن ویکھ کے انہوں جان کے گل چھیڑ دتی میں کہ یا مولوی ہونا یا پروفیسر ہونا تو چلو کوئی گل انہوں پکڑ جائے میں اللہ دی مہربانی نال اسی طرح جویں رگڑا رگڑا رگڑا ہوندا اور رگڑا رگڑا پھردا آیا جدوں داتا دربار اترے نا توجہ کرنا جدوں حضور داتا سرکار دے اترے نا اتر کے میں قسم خدا دی بڑے پاکاں دے آستانے تے بیٹھا ہاں میں اتریا نا کیوں بھی اتریا اتر کے تے میرے ہاتھ چمکے تے متھا چومیا متھا چمکے نا آندا میں مردان فضل حق کالج دا پروفیسر جو تساں فرمایا بر حق لگتا پٹھان سی لگتا ہے اب فقیروں کا دور آ رہا ہے نعرہ تکبیر لگتا ہے فقیروں کا دور آ رہا ہے تو کہنے لگا حضرت صاحب جب مردان آؤ فضل حق کالج تک تشریف لے آنا میرے کو پھر اتنے میں شیر نے سنایا میں کہ تم بھی آخ آخ اقبال بھی پرانا گیا ہے اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقر غیور آدھا غیرت مند فقر کیونکہ بغیرت فقیر ہوئے نا وہ میرا قہر خدا دا ہوتا فقیر کا دا فقر غیور فقر غیرت مند ہو نا فقیر کہ تیری سکول گئی ہوئے تو اتنے فقیر بنیا ہوئے توبہ توبہ تو میرا قہر خدا دا اے فقیر نا جیڑا بادشاہ دے دروازے کھڑکاندا رہے اس نو غیرت مند فقیر آکھیا جاندا ہے بادشاہ دروازے کھڑکاندے رہن اکھ چک کے وی نہ ویکھے ہن تے جیڑا پیر دا پتر ویکھا کتھے آ جی اے جی سکول میں ٹیچی تے ٹیچر ہے پیتر ہے میرے ٹیچر ہے یہ بھی ٹیچر ہے جی دوجا جی اکھ ڈی ایس پی ہے اے بصیر پورے نا ہن غیرت مند فقیر دی گل سنان لگا اے بصیر پور جان دے ایتھے خواجہ اکبر رحمت اللہ دربار ہے کنے دا بولو نا خواجہ اکبر حضرت خواجہ سلیمان تونسوی پیر پیر پٹھان دا خلیفہ سی باب فرید سرکار دے دربار دا سجادہ انگریز دور دیوان صاحب مچھا رکھیاں داڑی چٹ خواجہ اکبر رحمت اللہ علیہ اے اللہ دا فقیر سی تے فقر وی غیور سی محفل بھری بیٹھا راوی بیان کردے نے فقہ راویاں بیان کیتا ہے خواجہ اکبر گئے او ڈی ایس پی سی دیوان ڈی ایس پی سی انگریزاں دے دور وچ جا کے نا تو مچھاں تو پھاڑ کے نا مچھاں تو تو اٹھا دیتا تو مد میں فرمان لگے جہاں سیر دیکھنا دے نہیں دیکھنا ایک حق رسی کا جنور نہیں دیکھنا ایک باب فرید دا پتر ہے تو اس راست پتر نے باب فرید دا کام نہیں کیتا پتر کا دریا ویسا من اہلت انہو عمل غیر صالح لانتا فرما دو اے نوح علیہ السلام تیرا پتر تیرے اہل کے نہیں انہی عمل غیر صالح کیونکہ ایدا عمل نیک نہیں ایدا عمل نیک نہیں اے دشکرا پیر دشکرا جیڑا اپنے بزرگاں دے راہ نوں چھڈ گیا مجھ تے پھڑ کے فرما جا سور ویکھنا وے ویکھو اٹھے غصہ تے لگا پر خون باب فرید دا سی تے خون دا اثر بڑا ہوندا ہے ہائے ہائے اتھے چلیا دیوان خواجہ اکبر دے کولان کے معافی منگی الٹا اندا حضور معاف کر دیو غلطی میری اب تیرا دور بھی آنے کو ہے فقر غیور کھا گئی روح فرنگی کو ہے ذرسیم اقبال کا دا انگریزی روح انگریزی انگریزان دے محول نیلے رنگ نظام نو سنے چاندی دی حوث کھا گئی اے مرد میں کسی آئی اور غارت میں سجن رہن دے جنان ورش دنیا بھی نہیں دی بلکہ انہوں نے ورش صرف مصطفیٰ دی کملی والے بھی مرسن دی آؤ اٹھ دیاں بندیاں سونے دی گن گن دے یار دا مکھڑا ہی ہونا واسطے سب تو وڈی دولت آئے انہاں دا دور آ گیا دعا کرو اینا فتنے یہود و نصارہ دے قانون تعلیم اینا فتنے آتو رب سانو محفوظ رکھے فتنتن فلرد و فسادن کبیر دا منظر نظران دے سامنے آ کوئی دسن بھی لے نہیں کسے فلیل بھی لے نہیں آپ نئے دنان یونیورسٹی جائے میں انہوں نے گل کی تھی اچھا بے وکوفو علم الیقین دی بجائے عمل یقین ہے عمل یقین تے بحث نہیں ہوتی ان کو ہمیں دلیل بھی لے نہیں تو اب لکھا دے جو پتی رانی چاہیے اکھاں من تے پتی لاو تے ویکھ لے اپ ویکھ لے اب ویکھ لے تے بادی قسم تے کھانا وی عدالت ہوگی کوٹ ہوگی ہاں جی تو جناب وزیر اعظم ہاؤس ہوگی جن میں دفاتر ہوگی ہر ایک کربلا دا میدان بنے ہیں خدا دی قسم ہن دن آ جا اس قوم رون دے تو قوم رو دے گی اے حسین اے مولا حسین اے میرے دا رون دا وقت آ گیا پر میں آخا بولیے رو اپنے نصیبوں حسین رون دے قابل نہیں او غیرت مند اسا بغیرت ہاں بغیرت نہیں کبھی غیرت مند رو دے ਇਹ ਤੇ ਗੈਰਤ ਮੰਦ ਬਗਾਇਰਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਗੈਰਤ ਮੰਦ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ ਪਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਦੀਨ ਬਤਾਣਾ ਆਪਣਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਗੈਰਤ ਮੰਦ ਰੋਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾ ਹੁਸੈਨ ਸੁਣਿਆ ਸਦਕੇ ਤੇਰੀ ਅਜ਼ਮਤ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਤੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸ਼ੈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰੇ ਤੇ ਦੰਦ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਆਹ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਤਮ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਮੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਿਲਿਆ ਮਾਤਮ ਤੇ ਅਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਸ਼ੀਆ ਬਰੇਲਵੀ ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਸੁਣ ਲੈ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਰੋਣ ਵਾਲਿਆ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਬਈ حسین پاک کامیاب نے کہ نہیں کامیاب نے اسا ناکام ہیں کہ نہیں ناکام کیڑا کام ہے ساڈا کامیاب ہے کیڑا ساڈا مقصد پورا اب اس نے دربار تے بندے چک لے جاندے نے اے والے ساڈی کامیابی ہن سنیا ہر مسجد دے اوپر دو دو سپاہی پائے نے انہاں مسجد والے نوں آکھیا بھی انہاں دو سپاہیاں دا خرچہ بھی تساں دینا ہے تو ترخواہ بھی تہاں دینی ہے تو کمرہ بھی تہاں دینا رہنا اس سے کیوں یہ آسے تو آدھے واسطے جناب محافظ ہوں کیوں ہوں گے محافظ ہوں گے تو جو کرنا آئے تو آدھے لی محافظ میں گوئے نظر پتھا بہ جائے تو جناب ہے کیا جی آہد دو سواری ڈبل سواری پر بابندی خاتا ڈبل سواری ادھر ادھر لاکی بننے میں کیوں ڈبل سواری جو ہے تمہیں پر کن میں کہا آج وجہ آج قتل ہویا موٹر سائیکل دے ایک ڈبل سواری دے پابندی ایک سوار بھگے پرسوں ڈاکہ وجہ کار دے تے لہذا کار دے تے ایک سوار بھگے پرسوں ڈاکہ وجہ جیپ دے تے جیپ دے ایک سوار بھگے اگلے دن ڈاکہ وجہ بس دے در بس جا رہی سی ڈاکو پائے گا کئی بارا تسا بھی پتا ہے پنجرے نہیں پنجرے بم پھٹ گیا بم پھٹ گیا توجہ کرے آج بم پھٹ گیا گڈی دے اندر بس دے اندر بم پھٹ گیا لہذا 72 سیٹی مہران والے دی جڑی کسورو لو ملتان نہیں جاندی ہے اے دے اندر اج تو بعد صرف ایک ڈرائیور کیوں دوجہ بندہ با لیا ہو سکتا بام ہوگے والے ہونے لگی لہذا ہے کسور آج تو بعد ریل چل لے لاہور تو کشمیر ریل چل لے لاہور تو پاک بدن ریل چل لے پشاور تو کراچی ریل چل لے لاہور تو کوٹے ساریا ریلہ دے اندر ایک کو ڈرائیور ہونا چاہیے دوجہ بندہ ہوگے تو سر بنا بام رکھے ہوگے تو ٹولا نہ تو ہو جا پچھانے والا ایسا دے قانون والے واہ اے نبی سمجھ دانی بڑی تے کاری بڑی اے نبی سمجھ دانی ہے ماں تے لکھ لعنت بھیجنا ہو جے قانون تے اے قانون ہے محمد عربی دا قانون ہے رب قرآن دا جیڑا بدل سواراں تے پابندی نہیں لاندے مجرم دا گاتا بن سکدا ہے قانون نہیں آندے اینوں نہیں آندے سواراں نوں پھڑو انہاں قانون لے آندا مجرم نوں پھڑو تے نہیں کہ نواں قانون بنیا ہے ہیں سوار نوں پھڑو کوئی سواری نہ پھڑو موٹر سائیکل تے دو سواری سائیکل تے کوئی دکاناں دے اوپر ہی تے بڑا بند پھٹ گیا لاہور دا پورا مارکیٹ ڈا دتی اج تو بعد بھائی خبردار بازار دے اندر کوئی بندہ نہیں جانا چاہیے کوئی باغ نہیں جانا چاہیے تھنوارا دا سودا دا لے لے اس تے ٹکا مارا پرانی مت تیرے ہو سکدا تیری پنگ دی بامے دے کی پتہ میں نے ایک جگہ تے میں جا رہا ہوں ذرا توجہ کریا جی بعد جگہ تے جا رہا ہوں باؤ نے بڑی پینٹ شرٹ کسی جناب پینٹ شرٹ کسی تے مینوں آندا مولویاں تے داڑھی بڑا لگدا اے مولویاں تے داڑھی بڑا لگدا میں ہاں پتر تینوں تے لگ رہی ہے کہ میں ہاں گسانے آندے نے کان گلول تے جاندے ہوں پتر میں ہاں تینوں ڈر رکھے ہوں بچے ساڈے ਤੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਤੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਡਰਨ ਦਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਿਜ਼ਾਲ ਮੈਂ ਤੂੰ ਖੁਦ ਇੱਕ ਮਿਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰਨੇ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਮਾਫ਼ੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਫਟ ਪਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਥਾਣੇ ਫਟਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਾਰ ਕਰ ਦੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਟਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਫਾਰ ਕਰ ਦੂੰ ਮੈਂ ਮਦਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਝੁੱਗੇ ਨੇ ਫਾਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਕੱਟੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਮਦਾਈ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਮਦਾਈ ਪੈਸੇ ਦੇਗਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਾਰਜ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੈਸਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੀ ਬਾਤ ਪਰ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੜਾ ਇਸ ਦੀ ਕੌਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਬਾਤ ਦੇਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾਮੰਦ ਕੌਮ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਘੱਟ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਅਸਾਂ ਦੇ ਜਨਾਬ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਧਨੀਆਂ ਪੀ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਆ ਧਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਐ ਖੂਬ ਨਸ਼ੇ ਮਸਤਾਂ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦੇ ਨਾ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਖੁਦਾ ਵਾ ਦੌਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਹਰ ਫਿਤਨਾ ਹਰ ਫਸਾਦ ਹਰ ਬਾਜਲ ਹਰ ਤਬਾਹੀ ਹਰ ਬਰਬਾਦੀ ਹਰ ਝਗੜਾ ਹਰ ਕਤਲ ਹਰ ਦੰਗਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਬਾ ਮਰਕਜ਼ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਤਾਕੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਔਰ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਓ ਜਨਾਬ ਦਫਾਤਰ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਹਾਬੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਕੂਲ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਹੜ ਵਗਦਾ ਹੀ ਉੱਤੇ ਵਹਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰ ਵਹਾਬੀ ਵਹਾਬੀ ਕਰ ਲੈਣ ਮੈਨੂੰ ਆਓ ਸਾਰੇ ਵਹਾਬੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲੈਣ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ غلام دستگیر بامت برکات حمل آلیا سجادہ مشین آستان آلیا کریمیہ دے آکین آلی بدل لے کوئی شیعہ بنا لے کوئی بہادی بنا لے خدا دی قسم کبھی ممکن نہیں ہو سکتا اور جب ہوتے بے دین رپیے دے پچھے ایمان بچن والا بڑھ جاتا ہے اور انہیں پڑھا دتا جاتا ہے پترا دولت ہی سارا کچھ ہی ہو دولت تو بغیر بندہ نہیں جیسے ہو سکے حرام حلال دولت کما یہ سکول دیا کتاب ہے لکھتا ہے اس لیے وہابی بھی بن جاتا ہے شیعہ بھی بن جاتا ہے مرزائی بھی بن جاتا ہے یہودی بھی بن جاتا ہے وہ ایتھوں نے برطانیہ والے آندے نے ساڈے ال ویزا تینو لا دینے ہاں مرزائی بن جاؤ آندا وہ آ جی واہ کڑی گل ہے ایتھے منڈی آن دے بعد جنے مرزائی نے پیسے نال بڑے ماں پچھیا کھو کوئی حق مدد سمجھی کھڑے نے حق الحمدللہ صرف ہے تے رب دے ولیاں دے راستے دے اندر ہے تو حق ہے جڑا پیسے تو بغیر پہ چل دائیں دولت تو سرمایے تو تو میں چلاؤں نالے مدینے والا بیٹھے دیں سونا جنہ تیر سر تو خدا دی قسم سابہ وار دے جنگا نہیں رب فرمایا اللہ دے بندے میں اخر دیاں گل کر دیاں دے تے عثمان بن مدینہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی نے صحابی نے قربان لایا اپ سرکار دے نام مکے دے اندر بیٹھے ادن دے نبی پاک ہجرت کر کے اتھے آ گئے نے ہجرت کر کے مدینے دے اندر آ گئے حضرت عثمان مکے دے اندر بیٹھے نے قربان جائے اتھے جناب بیٹھے اتھے جناب کافراں دی محفل لگی ہے مشرکان دی محفل لگی ہے ایک بندہ اتھے جناب نبید نام دا شاعر نبید نام دا شاعر اتھے بیٹھے او شعر پڑھ رہا ہے اللہ کل شان ما خل اللہ باطل سبحان اللہ انہیں شعر پڑھا حضرت عثمان نے فرمایا سبق تھا گل سچی سی کافراں دے دشمناں دے مجنے وچ بیٹھا ایک نبی دا دیوانہ فرماوندا ہے سبق دے سچ آکھیا ہی سبحان اللہ سچی گل جس منہ وچوں وی نکلے منی پندی یا کیونکہ سیانا نیبا ہے نیبی نکلے گل نیبے کھبار اگلا اس دا اگلا مصراؤں نے پڑھا شاعر لبید نے آکھا ہے کل نعیم اللہ محالا زائل کہ ہر نعمت یقیناً ہر نعمت ختم ہو جان والی ہن صحابی دی سوئی کھڑک گئی صحابی دا اندر بول دیو کہ میں گل غلط کی پی ہو آپ نے فرمایا کلم تا چھوٹ بولے ہیں اچھے کہو فرمایا اس واسطے کہ رب دیاں جنت دیاں نعمتاں مکن گیاں نہیں انہاں نے انتاں نے ہمیشہ رہنے ہن بڑا خدا دی قسم کلیجے تے ہاتھ رکھ کے گل سنی قربان جاواں نبی دے غلام تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار جناب والو جدوں فرمایا جھوٹ بولائی حبیب کہن لگا آندا بے وقوف دیکھو میں تہاڈے مجمعے وچ بیٹھا ہاں تہاڈا میں پراؤنا وا اے مینوں چوٹھا پیا کہندا وے نال جڑا بندہ بیٹھا سی مشرک انہیں حضرت عثمان نے تھپڑ ماریا منہ تے وجہ اکھ لال ہو گئی اکھ کالی سیاہ ہو گئی ایک وچوں بولیا کہندا عثمان یہ تو ساڈی امی آپ بند کر تھی سمجھنا مینو دکھ لگا میری بیوی اکھ تو پوچھ کے ویخ وہ چیکاں پہ مار دیا جن مار دی مار لائی ایک رب واسطے نہیں مار دے اساں دونوں برابر تو ہو جائیے اینو آندے نے غلام اینو بھی غلام آندے نے بھی جڑا پولیس نے ویکھے تے جان چنگا غلام لگا بندے نبی دا شیر جتھے مرضی گدڑا کھلوتا ہوئے شیر ہی ہوتا گدڑ نہ بن گئی تھی گدڑ نہ بن شیر بن محمدی شیر گدڑ نہیں چاہیے ہونا ہوں محمدی شیران کی واری آ سمجھ آئی اے شیر جڑے سبحان اللہ ایک دربار ہے سیالکوٹ دے اندر امام علی الحق امام علی الحق راجیاں نال جنگ ہو رہی سن سن اتو سائنس دا سائنس تینوں پاگل کر دتا شیطانی سائنس نے جنہاں دا اپن سائنس دانوں وی راج کردا نال امام علی الحق دی جنگ ہو رہی ہے کھتریاں نال سکھاں نال سکھاں نال جنگ ہو رہی تے پتہ آپ نے کی کیتا ہائے ہائے سر اتر کیڑیاں کیڑیاں میں گلاں سناواں بس اینا ایک ضرور کر بیج نو بچا تے زمین نو ہی بچا میری گل دی انتہا سمجھ لے زمین ساڈی ماں بہن اینو بچاون دا طریقہ حضور دی شریعت دے مطابق چادر چار دیواری گھر دا ماحول بیج مرد ایماندار دیانتدار غیرت مند مسلمان سچا پکا ماحول حضور دے نظام شریعت دا قانون حضور دی شریعت دا ہوئے پھر ویک مرد خدا دے پھر جم دے نے پھر او جمن گے ایسے ایسے شیر جڑے ہاتھ تے خالی ہون گے دشمن کرسیاں تے کوٹاں دے اندر تے دشمن جناب اپنے یورپ دے اندر بیٹھ کے انہاں دے نام تو کمبدا رہے گا اور کمب رہا ہے تے صرف اسی نام تو کمب رہا ہے کدھرے ہو جا فقیر نہ آ جاوے تائیوں انگریز زور لائی کھڑے بھی منڈے تیار کرو تے ٹیکنالوجی تے سائنس تے اے کام تے فلان دیو عبدالقدیر خان دے نام سنیا نا آج جی میرے کو گجر خان اللہ راول پنڈی دے نال گجر خان اتھوں دا سن 71 دی جنگ لڑن والا فوجی افسر میرے کول آیا ایک کیسے تو نے سنی ہے سی پی بی ٹی کیا ہے اتھوں چیزاں ویکھن واسطے آیا وہ آندا جی 71 دی جنگ وچ گرفتار ہو کے سانوں ریل تے باہ کے لے چلے سن ہندوستان والے تے میں اتھوں چھال ماری سی ریل تو چلدی تو ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੋਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਲੱਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੋਹਰੇ ਹਰ ਸ਼ਾ ਆਕੜੀ ਪਈ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਜਨਰਲ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਅਬਦੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਹੁਟੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਣੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ ਪਲਾਟ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੰਗੇ ਨੰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਹਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਹਾਊਸ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਜੀ ਛੇ ਛੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਛੇ ਛੇ ਖਤਮ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀਏ ਹਮਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਦਾ ਕੀ ਹੈ وہ انہیں چ پاگل ہو جاتا ہے پتا نہیں فرنڈ کی ہونا ہے وہ انہیں چ خوش ہو جاتا ہے بلے بلے میری تھی نال بھی فرنڈ لگا پھر لکھ لانا یہ سارا سائنسدان یہ ایٹم جہاں بھی بنا لے گا اسلام پہ چلے گا قسم خدا چلے پہ آئے کہ اسلام کے سارے ایٹم یہاں پہ چلے نے کفر میں ایٹم نہیں چلے سانو وہ ایٹم چاہیے جہاں کفر میں چلے وہ ایٹم خدا کی قسم کسے کافر دے ہاتھوں تیار نہیں ہوں گا وہ ایٹم جہاں خالی ہاتھ ہو کے کفر دے اتنے چل رہے تھے تحس نحس کر دیں گے وہ ایٹم تیار ہوں گے تو میاں شیر ربانی دے ہاتھوں تیار ہوں گے شاہ صاحب کرما رہے سید اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ مصر دی جنگ ہو رہی سی اس وقت مصر نال یورپ دی جنگ ہو رہی سی شاہ صاحب کرما رہے پیر مہلی شاہ کنڈلا تک کال کے سبحان اللہ فرمایا پیر جی مصر شہر حضرت یوسف علیہ السلام دا سن حکم ہویا یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں یا میرا ملک بچاؤ چلیے شاہ صاحب کرما والے رات اپنے آستانے پہ رہے مریدا حاجی بشیر راجپوت اس چیز کا گواہ آتا اکھان ویکیا شاہ صاحب کرما والے سانو فرمایا ادھر ٹویا سی وہ پانی سی ادھر بالٹی پا کے بالٹی اتنے ہونی جا رہی ہے فرمایا جہاز ڈوب دیتے ہیں انگریزوں نے یہ میاں کا غلام میاں صاحب کا غلام ہے انہی کی طاقت ہوے گی یہ طاقت یہ ہے اصل طاقت جیڑی ساڈے تو کھو کے نا تو ایٹم دے کے آتا ادھر آؤ جہے پاس میں مریا تھی بھی ادھر مرو جہاں گند میں کھاتا تھی بھی وہی گند کھاؤ اس طرح ہی ایٹم سے دینا ہے مگر اے ایٹم چو کھو لینا ہے دعا کر غوث پاک دے صدقے بیڑا غرق ہو جاوے سکولا دا کہہ دے آمین بیڑا غرق ہو جاوے جنہاں نے یہ ایٹم ساڈے ختم کیتے نے تے بیڑا تر جائے پھر انہاں دا جنہاں نے یہ ہوئی ایٹم دیتے سن جنہاں ایٹماں دا کافر مقابلہ نہیں کر سکتے اللہ رب العالمین سانو اپنی زمین بھی بچاون دی توفیق دے بیج بھی اپنے حضور دی شریعت دے مطابق پالن دی توفیق دے پھر فضا تے ماحول بھی حضور دی شریعت والا ہوے آمین اس محفل نو بھی قبول فرماوے جنہ دوستاں محفل سجائی نذیر صاحب انہاں دے بیٹے دیکھ کنا ہجوم ہے ماشاءاللہ کنی ایک رونق ہے بہار ہے سبحان اللہ جنہ دے ذکر خدا دی قسم سکون قلب ملتا ہے دل نو تسکین ملتی ایمان نال دسو کنا چیر تقریر ہو گئی کو پتہ لگا ہے یہ ہے کہ صرف ان لوکاں دی روحانیت دا اثر ہوتا ہے فیض ہوتا ہے کہ انسان دے دل نو سکون انہاں دی یاد نال ملنا شروع ہو جاتا ہے سبحان اللہ ارا بے ذکر اللہ تطمئن ذکر غوث پاک دا ہوے یاد رب دی ذکر غوث دا ہے یاد رب دی کیوں یاد رب دی نہ ہوے اب کرکم رب آندا میں تانوں یاد کراں گا وہ جیہدا ذکر رب کرے کیا اودی ذات حالے اللہ دی یاد نہیں بنی کیا بات ذکر رب کرتا ہے جہاں ذکر رب پیا کرتا ہے یہ یاد رب دی یاد تو جدا کیسے ہو سکتی ہے اس واسطے رب دی یاد نال ذکر نال دل نو چین ملتا ہے ولی دے ذکر نال دل نو چین آتا ہے کیونکہ ذکر دو نہیں ذکر ایک کل جمعہ المبارک ہے ایک تے دو دا فرق اتنے دسنا انشاءاللہ العزیز کل دا اوتھے دا میرا موضوع ہوے گا اہل اللہ تے غیر اللہ سپیکر بھی نویں آ گئے نے اج رات ہی آئے نے تے سویرے میں پیو پیو کے وہابیاں دے سرج مار دے تے انشاءاللہ یاد کر کے پچھلی خاطر کیتا کی اللہ رب العالمین قبول و منظور وسلم تیار کوئی کمال